Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Nisa suresinin 95. ayetinden devam edeceğiz inşallah. Nisa suresinin 95. ayetinde Allah'ın ortaya koyduğu o günkü şartlarda, o günkü imkanlarda Allah'ın ortaya koyduğu çok güzel ve bugüne ışık tutacak bir espri var. Diyor ki Allah, inananlardan özürsüz olarak yerlerinde oturanlar, yani Müslümanlar mücadele verirken, Müslümanlar Allah yolunda savaşmaya giderken, Müslümanlar Allah için savaşırken, herhangi bir özrü yok. Hasta değil, sakat değil, yaşlı değil, akılsız değil. Yani aklen, muhakemeyle ve toplumun normal görebileceği, aklın, muhakemenin normal görebileceği bir özür yok iken, yerlerinde oturanlar, yani Allah yolundaki mücadeleye katılmayanlar, Allah yolundaki savaşa katılmayanlar hiçbir zaman Allah yolunda mücadele edenlerle bir olmaz. Elbette Allah insanların amellerine, insanların davranışlarına, insanların eylemlerine göre ayıracaktır, hesap edecektir ve ona göre de müminleri değerlendirecektir. Allah müminlere cenneti vaat etmiştir. Hepsine. Allah'a asi olmadıktan sonra, Allah düşmanı olmadıktan sonra, Allah'a inandıktan sonra bütün müminler cennettedir. Eğer hataları varsa tövbe ediyorlarsa, eğer Allah'a, peygamberine ve müminlere karşı bir savaş açmamışlarsa, bir ikiyüzlük ve riyakarlık yapmıyorlarsa, Allah bütün müminleri cennete koyacaktır. Ama müminleri Allah iki sınıfa ayırıyor. Birincisi, özürsüz bir şekilde, özürsüz, nedensiz, geçerli bir nedeni olmadan yerinde oturanlar ile hayatlarını Allah yolunda mücadeleye adayanları bir tutmaz. Her ne kadar Allah müminlerin hepsini cennete koymasına rağmen Allah yolunda mücadele edenlerin mükafatını artırır. Onların cennetteki yerlerini diğerlerinden üstün tutar. Allah kendi katından yüksek dereceler, bağış ve rahmetini kendi yolunda mücadele edenlere, kendi yolunda savaşanlara ve kendi yolunda hayatlarını ortaya koyanlara verir. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Böyle yapmayıp da yerlerinde oturanlar varsa, eğer onlar da bu mükafatlardan kazanmak istiyorlarsa, tövbe ederler, pişman olurlar, yine Allah yolunda diğerleri gibi bu yarışa girerler. Onlara da aynı mükafat vardır o zaman. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Hiçbir zaman siz geçmişte şöyle yaptınız, siz geçmişte böyle yaptınız, siz şuydunuz, siz buydunuz demez. Daima Allah, dönen insanın, pişman olan insanın, tövbe eden insanın o anki durumundan sonra ne yapacağına bakar. İnsanlar gibi geçmişin hesabıyla uğraşmaz. Biliyorsunuz insanların bir huyu var. Hep geçmişin hesaplarıyla uğraşırlar. Bir adam mesela Allah yolunda belirli mesafeler kat etmiş, kendini yenilemiş ama eskiden hiç on par etmez bir adammış. Biri ondan söz ettiği zaman, biz o adamın geçmişini de biliriz, biz o insanın geçmişini de biliriz. Hele hele bir de öyle bir mantıksızlık, öyle bir muhakemeden uzak, Allah'ın dininden, Allah'ın ortaya koyduğu hidayetten uzak söylemler vardı ki, örnek diyelim, o adam dönme canım. Onun ailesi daha önceden işte Yahudiymiş, Hristiyanmış, filanmış, kulanmış. O adam dönme. Sonradan dönmüş. Ondan doğru dürüst Müslüman olmaz. Onlara güvenilmez, onlar dönme. Bu sözü duyduğun zaman, dönme ifadesini duyduğun zaman, tüylerimin nasıl diken diken olduğunu sizlere tarif edemem. Asla tarif edemem. Çünkü Allah'ın tebliği insanları döndürmek içindir. İnsanları yanlışından, hatalarından, inançsızlığından hidayete döndürmek için tebliğ yapılır. Sen tebliğ edeceksin, insanlar dönecek, mümin olacaklar, sonra yüzlerine vuracaksın utanmadan. Dönme bunlar diyeceksin. O zaman niye tebliğ ettin? Niye Allah'ın dinini anlattın? Niye Allah'ın dinini insanlara anlatarak onları gelin, dönün İslam'a, dönün Allah'a dedin ve onlar Hristiyandı ve onlar Yahudiydi ve onlar ateisti ve onlar Budistti, döndüler. Döndükten iki gün sonra biz size güvenmeyiz. Niye? Siz dönmesiniz. Sizin sülaleniz ve siz eskiden Hristiyandınız, eskiden Yahudiydiniz, eskiden Şamanistiniz, eskiden ateistiniz, eskiden Budistiniz. Böyle şey olabilir mi? Allah peygamberlerini gönderdiği zaman peygamberleri dahil bütün insanlar bir cehalet içerisinde hidayetten uzak yaşıyorlardı. Hatırlayın Allah'ın sözünü. Resulü için ne diyordu? Seni şaşırmış bir vaziyette, şaşkın bir şekilde yakalamadık mı? Sana öyle bir durumdayken sahip çıkmadık mı? Sen ilim nedir bilmezdin. Sen hidayet nedir bilmezdin. Sana hidayeti öğretmedik mi? Sana ilmi öğretmedik mi? Derken Allah o Resulü için dahi onun bir cehalet içerisinde, bir ilimsizlik içerisinde, bir hidayetsizlik içerisinde iken seçilerek, peygamber kılınarak kendisine ilim verildiğini, kendisinin döndürüldüğünü, hidayet ettirildiğini ve hidayete döndüğünü söylerken, eğer bu dinin bir dönmesi varsa ilk döneninin peygamber olduğu bilinirken Müslümanların dönme gibi bir kavrama nasıl oluyor da inanıyorlar ve dönme gibi bir kavramla insanları suçluyorlar? Aklınız alabiliyor mu? Şeytanın insan aklı üzerinde bu kadar güçlü, bu kadar hidayetten uzak ve bu kadar gerçekten uzak bir kandırmacası olamaz. Dönme kavramına inanıp da insanları suçlamaya kalkanların Allah'ın kitabıyla hiçbir alakaları yoktur. Allah'ın hidayetiyle hiçbir alakaları yoktur. Çünkü Allah insanları döndürmek için dinini gönderiyor zaten. Allah'ın dinine, Allah'ın hidayetine giren herkes zaten dönmüştür. Herkes zaten dönmedir. Dönerek giriyor zaten. Yanlışından, inkarından, isyanından, hatalarından dönerek hidayete geliyor zaten. Mümin olmak, dönme olmaktır zaten. İşte Allah esirgeyendir, bağışlayandır. Hiçbir insanın geçmişiyle uğraşmaz. İnsanlar döndüğü anda, hatalarından döndüğü anda, yanlışlarından döndüğü anda, inkarlarından döndüğü anda ve Allah'a yaklaşıp tövbe ettikleri anda Allah bağışlayandır, esirgeyendir ve ondan sonra asla geçmişleriyle uğraşmaz ve asla geçmişlerini yüzlerine vurmaz. İnsanlar gibi değildir. Hidayet ettim diyerek ortaya çıkan ama Müslüman olanları, sonradan Müslüman olanları dönme suçuyla suçlayan bir mantığı asla hidayet eden edemez, hidayet eden yapamaz. Çünkü Allah'ın böyle bir metodu yoktur. Çünkü Allah böyle bir şeyi asla kabul etmez ve böyle bir şeyi asla müminlere söylemez ve böyle bir yanlışı yapan müminlere de asla sevmez. Bundan önceki ayetlerde hatırlarsanız, mümin olup da kafir toplumlar içinde yaşayan, Müslüman olmayan toplumlar içinde yaşayan ve hicret etmeyen insanlardan bahsetmiştik. Onların durumlarına göre, onlarla savaşılıp savaşılmayacağı noktasında Allah'ın ayetlerini okumuştuk. Hangi hallerde onlarla savaşılır, hangi hallerde savaşılmaz noktalarında. Nisa suresinin 97. ayetinde ise Allah, Müslüman bir toplumda yaşamayıp da Müslüman olanların o toplum içinde yaşarken Allah'ın dinine göre yaşamadıkları ve Allah için hicret edemedikleri ve bu nedenle içinde yaşadıkları toplumun zulmüne rıza gösterdikleri, yanlışlarına rıza gösterdikleri için nefislerine yazık edenlere bir misal getiriyor Allah. Yani kişiliklerine, kimliklerine, varlıklarına yazık edenlere. Çünkü Müslüman olmayan bir toplumda Müslüman olan birinin Allah'ın istediği şekilde yaşamasının ne kadar zor olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bundan dolayı Müslüman olmayan bir toplumda Müslüman olanların nice güçlük çektiklerini görüyoruz. Bu güçlükleri çekerken taviz vermek zorunda kaldıklarını görüyoruz. Verdikleri tavizin kimi zaman inançlarına, kimi zaman eylemlerine, kimi zaman Müslüman kişiliğine zarar verdiğini görüyoruz. Bir de Müslüman bir topluluk devletini oluşturmuş, bütün Müslümanları kendisine çağırıyorsa, ey Müslümanlar buraya gelin, biz kendi toplumumuzu oluşturduk, bütün mümin kardeşlerimizi, dünyadaki bütün mümin kardeşlerimizi çağırıyoruz diye bir çağrı yapmışsa, buna rağmen Müslümanlar memleketlerinden, evlerinden, çevrelerinden, içinde yaşadıkları toplumdan Müslümanlar kendilerini çağırdıkları halde Allah'ın yolunda doğru dürüst yaşayabilmek için Müslümanlar kendilerini çağırdıkları halde gitmemişlerse gitmeme nedenleri evlerine, çevrelerine, içinde yaşadıkları topluma bağlılıklarıdır. Allah'a bağlılıklarından değildir. İşte böyle bir durumda Allah onların kimliğinde, onların inançlarında, onların Müslümanca yaşamlarında zararlar olabileceğini ve bundan dolayı nefislerine yazık edeceklerini söylüyor. İşte diyor ki, nefislerine yazık eden kimselere, canlarını alırken melekler şöyle der, ne işteydiniz siz, ne yapıyordunuz dünyada? Onlar cevap verirler, biz yeryüzünde aciz düşürülmüştük. İçinde yaşadığımız toplum bizden değildi. Bizim üstümüzde egemendi. Biz onlara tabiydik. Bundan dolayı doğru dürüst Allah'ın dediklerini yaşayamadık. Doğru dürüst Müslümanca kimliğimizi ortaya koyamadık diye cevap verirler. Aciz düşürülmüştük. O zaman melekler derler ki Allah'ın yeri geniş değil miydi? Ki onda o yeryüzünde göç edip gönlünüzce yaşayabileceğiniz, inançlarınızla yaşayabileceğiniz, Allah'ın istediği şekilde yaşayabileceğiniz bir yere gitseydiniz ya, niye gitmediniz? Üstelik Müslümanlar bir devlet kurmuş, o devlete bütün mümin kardeşlerini çağırıyor. Niye gitmediniz? İşte bu tercihiniz, bu seçiminizden dolayı onların duracağı cehennemdir. Orası ne kötü bir gidiş yeridir. Yalnız hiçbir çareye gücü yetmeyen ve göç için yol bulamayan, yani yolları engellenmiş, barikatları kurulmuş, maddi imkansızlıklar nedeniyle gidememiş veya etrafında ne var ne yok bilememiş, dünyayı bilememiş, çareyi işlememiş, nereye gideceğini bilememiş, şaşırmış, bir çaresizlik içinde ise gerçekten zayıf erkekler, kadınlar ve çocuklar hariç çare bulamayan, maddi imkansızlıklar, hastalıklar, yaşlılık ve çocuklar. Onlar hariç. Onlar içinde yaşadıkları toplumda İslam'a göre yaşanmamış bir hayattan mesul değiller. Çünkü çaresizdiler. Ama çare bulabilecekler, ama gidebilecekler, çağrılmışken gidebilecekler, Müslüman bir toplum, devlet olduktan sonra onları çağırmışken gidebilecekler, hala gitmemişlerse memleket sevdasından, Allah sevdasından değil, çevre sevdasından, müminlerin çevresinden, o sevgiden değil, mal mülk sevdasından, çünkü bulundukları memleketlerde malları, mülkleri vardır, mal mülk sevdasından gidememişlerdir. İşte o zaman Allah diyor ki, sevgide bana bir sevgi yoktu, yaşamda benim istediğim bir yaşam yoktu, tercihte benim için bir tercih yoktu, her kendi çıkarınıza, her kendi arzularınıza ve her kendi hayallerinize doğru tercihler yaptınız. Üstelik üstüne de Müslümanız dediniz. Ve Müslümanca yaşamaya çalışırken güç yetiremedik dediniz, gücünüz varken. Bırakıp gitmek varken, bırakıp gitme gücünüz varken bırakıp gitmediniz. Müslümanlar sizi çağırırken onlarla beraber olmak istemediniz ve onlara gitmediniz. O zaman hakkınız cehennemdir. Ama gerçekten çaresiz iseniz Allah onu bilmekte ve Allah gerçekten çaresiz olanları affeder. Onları bağışlar ve onları esirger. Allah yolunda göç eden kimse, yeryüzünde gidecek çok yer ve bolluk olur. Kim Allah ve elçisi için göç etmek amacıyla evinden çıkar da kendisine ölüm yetişirse, onun mükafatı Allah'a düşer. Allah bağışlayandır, esirgendir. İşte bu Nisa suresinin 95 ve 100. aya kadar olan göç konusu, Peygamberimizin Mekke'deki ortamda yaşarken, etrafındaki Müslümanların sağa sola göç etmeleriyle alakalı bir konu değil. Yani Müslümanların yeryüzünde kendi istedikleri biçimde kendilerine göre oluşturdukları bir henüz toplum olmamış, henüz bir devlet yok. Müslümanlar Allah'tan gelen dini algılıyorlar, yaşamaya çalışıyorlar ve tebliğ ediyorlar. Yeryüzündeki bütün her yer farklı, Müslümanlara ait değil. Yani Dar-ı İslam denilen kavram oluşmamış henüz. Yani bir İslam ülkesi yok. Müslümanların istediği şekilde. Hani kendine Müslüman ülkesi diyenler var bugün, ayrı bir konu ama Müslümanların Allah'ın istediği şekilde bir İslam ülkesi yok. Aynı Mekke'deki gibi. İşte o kavramdaki göç hadiseleri değil bunlar. Bunlar o gün Mekke'de baskıdan ve zulümden dolayı Müslümanlar Mekke'de yaşayamayacaklarına inanarak sağa sola göç etmek zorunda bırakıldılar. Kimi de susturuldu, gidemedi. Allah onlardan bahsetmiyor. Mekke'deki göç edenlerden ve göç etmeyenlerden bahsetmiyor. Allah, Müslümanlar Medine'de devlet kurduktan sonra ve bütün Müslümanları Medine'ye çağırdıktan sonra ve Müslümanlar gücünü ve kuvvetini Bedir gibi, Uhud gibi, Hendek gibi büyük savaşlarda gösterip putperest Araplara, putperest Arapların yöneticileri durumunda olan Mekkelere gerekli dersleri verip de biz de varız bu ülkede, bu dünyada yaşayan ve biz de Müslümanların haklarını koruruz diye gücünü ve kuvvetini ispat ettiği bir ortamda Allah Resulü bütün ulaşabilen her yere Müslümanları davet ediyor. Gelin buraya, ulaşabildiği her yere haberciler gönderiyor. Gelin Medine'ye, burada eman var, burada güvenlik var. gelin buraya diyor. Hatta bundan önce okuduk çarşamba günü bir ayette de şöyle diyordu Allah. Sadece Müslümanlar değil, bütün insanlar için, zulmedilen insanlar için Müslümanlara bir görev vermişti. Dünyanın neresinde olursa olsun, dini ne olursa olsun, zulüm gören, eziyet edilen, hakları elinden alınan, köleleştirilen insanlar varsa onların hakkını savunacak olan Müslümanlardır ve onların üzerine mücadele vermeye, savaş açmaya görevlidir. Onlar için mücadele vermek Allah yolunda savaşmaktır şeklinde ayeti okumuştuk. İşte böyle bir ortamda bu ayetlerde geldikten sonra Allah hükmünü belirliyor. Dikkatinizi çekiyorum. Yani dünyadaki Müslümanlara diyor ki bakınız o gün için. Müslümanlar devlet kurdu, güçlendi. Bütün Müslümanları oraya çağırıyor. Ve hatta güçleri o kadar çok arttı ki biz oradaki Müslümanlara görev verdik. Bütün dünyada zulmedilenlerin, hakları elinden alınanların, köleleştirilenlerin müdafisi sizsiniz, onlar için savaşmak üzerinize farz kılındı diye onlara hüküm de verdik. Ve onlar bu hükmü yerine getirerek hayat yaşarken ve dünyadaki bütün Müslümanları kendilerine çağırırken, bütün Müslümanlara emin, güvenli bir yer sağlamışken, hala da göç etmeyen varsa o emin yere, Müslümanın dediği halde hala da göç etmeyen varsa, niçin göç etmez? Çünkü memleketinde malı vardır, mülkü vardır, orada bir kariyeri vardır, orada bir çevresi vardır. Çevresinden ayrılamaz, malından ayrılamaz, memleketinden ayrılamaz, şundan ayrılamaz, bundan ayrılamaz ve böylece tercih eder. Neyi tercih eder? Müslümanca bir yaşam için yapılan çağrıyı değil, Müslüman olmayan bir toplumda dünyevi hırslar için, malı için, mülkü için bir yaşam sürmeyi, bu nedenle çağrıya kulak vermemeyi tercih eder. İşte Allah bu ayetlerde bundan bahsediyor. Böyle bir tercihin sonunda çıkan sonuç şudur. Böyle bir tercih yapanların imanı yoktur. Onların Müslümanlığı hikayedir. Çünkü Müslümanlık bir tercihtir. Müslümanlık dediğimiz zaman Müslümanlık bir tercihtir. Müslümanlık, Müslüman olan bir kimse önünde yollar belirir. O yollar içerisinde Allah'a göre tercihler yaparak gider. Müslüman olanın ve olmayanın önlerinde yollar vardır. Bu yollar ya çıkarların yoludur, kişisel, toplumsal, ailevi çıkarların yoludur ya da Allah'ın gerçekleriyle donatılmış, Allah'ın gerçekleriyle belirlenmiş bir yoldur. Müslümanlık, çıkarların yolunu terk etmek, yanlışları terk etmek, hatalı yolları terk edip Allah'ın belirlediği gerçeklerin yolunda tercihtir. O yolda gitmeyi tercihtir. İşte Müslümanların önünde böyle bir ufuk açılmışken o gün, Medine'de devlet oluşmuş, bu devlet oluşturan Müslümanlar büyük savaşlar kazanmış ve gücünü ispat etmiş. Artık Mekke eskisi kadar borusunu öttüremiyor ve Allah da Müslümanlara bütün dünyadaki insanların, zulmedilen insanların, hakları elinden alınan insanların ve köleleştirilen insanların haklarını kazanması için, hürleştirilmesi için, onların zulümden kurtulması için Müslümanlara savaş emri veriyor ve bunun bir Allah yolunda savaş olduğunu vurguluyor. Onlar Müslüman olsa da olmasa da böyle bir güç konusunda, böyle bir dengelemede hala da bir insan ben Müslümanım dediği halde Müslüman olmayan bir toplulukta yaşayacak ve bundan dolayı kimliğine, kişiliğine zarar verecek ve bundan dolayı İslam'ın gereklerini yapamayacak ve bunun bahanesinde ben Müslümanların arasında yaşamıyordum, ben kafir bir toplumda yaşıyordum, onun için bu kadar yapabildim diyecek. Allah diyor ki yalan, yalan, kalbinde iman yoktu. Bu nedenle cehennemliksin sen. Çünkü sen tercihini öyle yaptın. Yalan senin söylediğin. O sadece sözünden çıkan bir ifade ama gerçek değil. İşin gerçeği malını terk edemedin, mülkünü terk edemedin, çevreni terk edemedin, evini terk edemedin, mahalleni, memleketini terk edemedin, Allah için bunları terk edemedin, Allah için göç edemedin. Çünkü iman yoktu. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman inkar edenlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Muhakkak ki kafirler sizin açık düşmanınızdır. Yani yolculuk yapıyorsunuz. İster savaş yapın, isterse normal sefer, yani yolculuk yapın. İster sefer için, savaş için yola çıkın. Bir korku, bir kötülük gelmesinden korkuluyorsanız namazlarınızı kısaltabilirsiniz. Allah için yaptığınız duaları ve bunun için ibadet seremonisini, namaz kılma biçimini kısaltabilirsiniz. İşte bu hükümden giderek seferde 2 rekata indirilmiştir namazlar, 4 rekatlı namazlar kısaltılmıştır. Hatta kısa sureler okunması, kısa dua yapılması öngörülmüştür. Böyle sünnetleştirilmiştir Resulullah tarafından. Sen de onların içinde bulunuyorsan ey Resul, sen namazı başlat, sen kısaltma, devam et. Onlardan bir bölük senin arkana namaza dursun, silahlarını yanına alsın, onlar kılsın, bayılsın, sonra diğer grup gelsin, arkanda namaza kılsın, sen bütün gruplar bitinceye kadar sen namazına devam et, sen kısaltmaya gerek yok. Sen imam olarak devam et ama Müslümanlar bölük bölük ikişer ikişer kılsın, devam etsinler, bitesiye kadar. O zaman Resulullah'ın namazı kaç oluyor? Rekat olarak çok oluyor. İkide olmuyor. 4, 6, 8, 10, 12 fark etmiyor. Bütün arkasındaki o seferde bulunanlar grup grup diyelim 2'ye bölündü, 5'e bölündü, 10'a bölündü. Bütün her grup Resulullah'ın arkasında namaz kılma şerefine erişerek ama grup grup kılarak namaz kılmayı Allah müminlere öğretiyor ve Peygamberimize tavsiye ediyor. Tabii bütün bunlar bugünkü çağda artık çok önemli bir noktaya gelmiyor. Yani bugünkü savaşlar, o günkü savaşlar değil, bugünkü savaşa gidişler, o günkü savaşa gidişler gibi değil. Bugünkü konumlar çok farklı, karşı karşıya düşmanla karşı karşıya gelmek söz konusu değil falan filan. Yani o günkü Mekke toplumunda, Medine toplumunda yani bundan 1500 yıl önceki bir ortamla bugünkü durum farklı. Ve bugün peygamber de yok artık. Dolayısıyla böyle bir nöbetlişe namaz kılmayı veya böyle bir şeyi belki sünnetleştirilebilir. Denir ki işte komutan namaz kıldırsın, arkasında da grup grup kılsınlar denilebilir. Bu ayetten giderek. Ama zaten bugün konumda öyle değil. Silahlarınızı namaz kılarken yanınızdan ayrılmayın. Herhangi bir tehlike görününce namaz kılmayanlar tehlikeyi savuştursun. Ama onlar da tehlikeye girerse namaz o anda bırakılabilir. Yani devam etmesine gerek, selam verip çıkabilir. Yani namaz kılıyoruz diye insanların hayatı tehlikeye atılmaz. Böyle bir şey yoktur yani. Siz böyle şeyleri gündeme getirmediğiniz zaman, mesela Allah size böyle bir açıklık, böyle bir ufuk, böyle bir genişlik vermez ise siz şablon olarak illaki biz namaz kılacağız dersiniz, silahlarınızı bir kenara bırakırsınız. Sizin bu konumunuzu bilen, inkar edenler ise sizi takip ederler. Derler ki, şunlar bir namaza dursa da mani bir baskın yapsak. Onlar namaz kılmak için silahlarını bir kenara koysa da, atlarını, develerini bir kenara koysa da, onlar namaz kılarken silahlarını, eşyalarını, erzaklarını, atlarını, develerini çarpsak, kaşırsak, baskın yapsak. Böyle diye onlar kendileri kurgu yaparlar. Onun için onların bu kurgularına karşılık siz de namazlarınızı bu şekilde kılın ve onlara bu fırsatı asla vermeyin. Eğer açık arazide yağmurdan zahmet çekerseniz ya da hasta olursanız silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Çünkü yağmurlu bir havada veya hastalık anında ağır silahlar taşımanın, kalkan kılıç o günkü ortamda taşımanın zorluğu ortada. Tabii bugün bunlar farklı anlaşılacak. Her ne olursa olsun koruma tedbirlerinizi mutlaka alın. Ve uyanık olun. Her ne kadar Rabbiniz inkar edenlere alçaltıcı bir azap hazırlamışsa da siz yine kendi tedbirlerinizi alın. Namazlarınızı bitirdiğiniz zaman ayakta oturarak ve yanlarınız üzerinde uzanarak Allah'ı an. Güvene kavuştuğunuz mu namazı tam kılın. Çünkü namaz müminlere vakitli olarak farz kılınmıştır. Namazı bitirdiğiniz zaman ayakta oturarak ve yanlarınız üzerinde uzanarak Allah'ı anın ifadesini bundan önceki bölümlerde bir teşbih olarak, bir mecaz olarak, bir müteşabih olarak ele almış ve demiştim ki aslında bu insan hayatının dünyadaki göstergesidir. İnsan hayatı dünyada ya ayakta, ya oturarak, ya yatarak, yanlarınızın üzerine uzanarak, yani yatarak geçer. Allah burada bu böyle bir veciz ifadeyle siz hayatınızı oturarak, yatarak ve ayakta geçirirsiniz. Dolayısıyla ayakta geçirdiğiniz bütün vakitlerde, oturduğunuz bütün vakitlerde ve yanlarınız üzerine yattığınız bütün vakitlerde tabi uyku hariç Allah'ı anın. Yani Allah'tan hiçbir zaman uzak durmayın. Sürekli Allah'ı anın ve Allah'a göre hareket edin. Allah'ı anmak, Allah'a göre düşünmek, Allah'a göre hareket etmek, Allah'a göre hayaller kurmak, Allah'a göre geleceği tasarlamak ve Allah'a göre yaşam kurmayı, yaşamayı öne çıkarmaktır. Değilse Allah'ı anmak, işte Allah Allah Allah Allah Allah Allah diye tesbih çekmek veya Sübhanallah Sübhanallah diye tesbih çekmek değil. Bu amaçla değil. Allah'ı anmak, akıl ederken, fikir üretirken, hayal kurarken, geleceğe dair düşler kurarken ve yaşama dair neler yapacağımızı tasarlarken bütün bunların Allah'a göre nasıl olacağını düşünüp, nasıl olması gerektiğini düşünüp, ona göre düşünmek, ona göre hayal kurmak, ona göre hayatı tasarlamak ve ona göre geleceği tasarlamak ve ona göre geçmişi değerlendirmek, anı değerlendirmektir. Allah'ı anmaktan kasıt budur. Eğer bir topluluk sizin için size karşı mücadele veriyor ise ve sizi sürekli takip ediyor ise ne yapıyorsunuz, ne işliyorsunuz diye aynı şekilde siz de onları takip edin. Aynı şekilde. Bu konuda hiçbir şekilde gevşeklik göstermeyin. Bir savaş kazandınız, bir rahata erdiniz. Tamam biz hatlerini bildirdik kafirlerin demeyiniz. Onlar boş durmaz. Onlar sizi sürekli gözetler. Sürekli sizi takip eder. Bu konuda hiçbir şekilde gevşeklik göstermezler. Çünkü bütün hınçlarıyla intikam almak için çalışırlar. Onun için siz de onları takip edin. Ne yapıyorlar? Ne düşünüyorlar? Ne plan kuruyorlar? Ne tasarlıyorlar? Bu konuda gevşeklik göstermeyin. Bu konudaki yapacağınız çalışmalar, yapacağınız gayretler elbette biraz külfetli olacak, biraz mücadeleci olacak, biraz insanları terletici olacak. Unutmayın ki eğer siz onları takip ederken, onlar ne yapıyor diye araştırırken bir acı çekiyorsanız, bir sıkıntı çekiyorsanız onlar da sizi takip ederken aynı sıkıntıları çekerler. Üstelik siz Allah'tan onların ummayacakları şeyleri ummaktasınız. Çünkü siz çektiğiniz sıkıntılara karşılığında, çektiğiniz acıların karşılığında, yaptığınız gayretlerin karşısında Allah'tan mükafat umarsınız. Allah'ın razı olmasını umarsınız ama onlar o mükafatı umamaz, Allah'ın rızasını umamaz. Allah sizin her yaptığınızı bilir. Ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi, ne tasarladığınızı, nasıl hareket ettiğinizi hepsini bilir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Biz sana kitabı gerçek ile indirdik. İçinde hiçbir yalan, hiçbir riyakarlık yoktur. Hiçbir çelişki yoktur. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği biçimde hüküm veresin, hainlerin sonuncusu olma. Kesinlikle. Biz sana kitabı gerçek ile indirdik ki, insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği biçimde hüküm veresin. Hainlerin savuncusu olma. Çünkü hainler seni kandırmak için her türlü yolu denerler. Çok güzel sözler söylerler, şahitler bulurlar. Hani biliyorsunuz iki şahit bir adamı ipe götürür. İki yalancı bir araya gelir, üçüncü bir yalancıya şahitlik eder, doğrucu yapar. İki yalancı bir yere gelir, doğru bir insana yalancı yapar. Halbuki sana biz kitap gönderdik. Gerçekle indirdik o kitabı. Sen kitaba göre, gerçeklere göre insanlar arasında hükmedesin. Hiçbir zaman insanların sözlerine, insanların tavırlarına, insanların ikiyüzlüklerine aldanmayasın, hainliklerine aldanmayasın diye. Duygusallıklardan uzak, kişisel zaaflardan uzak, adalet içinde olasın. Biz insanız biliyorsunuz. İnsan olarak iyi olursak içimizde iyilik olur. Hiç kötü düşünmeyiz. Hiç şeytanca düşünmeyiz. Dolayısıyla şeytanca düşünenler, kötü düşünenler bizi izlerler. Ha, bu adam çok iyi bir adam. Saf, tertemiz. Şimdi bunu şöyle girersek damarına, şöyle iyi konuşmalarla, dürüstlük ağından, güzellik ağından, bilmem ne ağından girersek, şöyle yavaş yavaş yavaş yavaş planımızı uygular, şapa oturturuz diye plan kurarlar, hainler. İşte Rabbin sana öyle bir kitap gönderdi ki, o kitapla hükmedersen, duygularından arınarak, kişisel zaaflarından arınarak, Allah'ın gösterdiği ayetler ile insanların söylediklerini, yaptıklarını tartarak, ölçerek, biçerek hareket edersen adaletle hükmeder. Değilse insanlar kandırır. İnsanlar insanın saflığını, insanlar insanın dürüstlüğünü kendi çıkarları için kullanırlar. Hemen kandırırlar. Asla hainlerin savunucusu olma. Hemen onları gönderdiğim ayetlerle tespit et ki münafıkların nasıl bilineceği noktasında özellikleri koymuştuk. Neydi onlar? Allah üç şey ister. Kalpte iman, dile yansıma ve hayata var kılma. Üç şey. İnsanın kalbindeki iman diline yansıyacak. Gerçekler ile yalan ve riyakarlıktan uzak gerçekleri konuşacak. Yalan yok, riya yok. Sözlerine yalanı ve riyayı katmayacak. Daima gerçekleri, Allah'ın gerçeklerini konuşacak. Sonra yaşayacak. Sözü neyse ben yalan söylemem diyorsa yalan söylemeyecek asla. Ben riyakar değilim diyor ise asla riyakarlıkta bulunmayacak. Ne söylüyorsa onu yapacak. Hikaye uydurmayacak. Beyaz yalan, işte siyah yalan, sarı yalan, kırmızı yalan. Böyle yalanlar yok. Yalan yalandır. Söylemeyecek. Bazı şeyler vardır ki zamanında ve yerinde söylenmeli. Bazı insanlar bu ifadeyi tersine çeviriyor. Yerinde ve zamanında söyleyemeyeceği bir şeyi söylememek için yalan söylüyor. Yok öyle bir şey. O zaman şu anda bu konuyu açma, şu anda konuşamam de. Şu anda gerekli değil de, yeri zaman değil. Yeri gelince ben sana söylerim de. Yalan söylemeye gerek yok. Ve Allah Müslümanlara gönderdiği ayetleri onlar diyor işittik ve itaat ettik derler diyor. O zaman nedir bu? Kalpte iman var, kulak işitiyor, söz ben şunları işittim diyor ve beden itaat ettim diyor. Bizzat hayatına uyguluyor, eylemleşiyor, amel yapıyor. Bu üçü tutuyor. Hain nereden çıkar? Bu üçünün tutmadığı yerden çıkar. Senin yanında başka türlü, orada başka türlüdür. Onu izlersin, o haindir. O zaman benim kalbimde iman var diye söyleyen bir kişinin sözüne önce inan. Ama eylemiyle altını imzalamadıktan sonra o sözün o sözü kesinleştirme. O haindir. O üşlememiştir. Kalbindeki imanıyla dilindeki sözünü ve hayatında İslami yaşamı üşlememiştir. Eşitlememiştir. Sakın onlara dayanarak hüküm verme. Onlar seni kandırır. Onlar kendilerini haklı çıkarmak için her türlü yorumu, her türlü güzel söz söyler ve seni allak bullak ederler. Biz sana kitabı gönderdik. Gerçek ile indirdik. Onun için kitaba uy ve onlar arasında Allah'ın sana gösterdiği biçimde hüküm ver. Şüphesiz Allah mağfiret sahibidir, bağışlar. Onun için zaman zaman kişisel zaaflar ortaya koyup bazen iyi niyetinden dolayı, bazen içinde kötülük olmadığı için bazıları seni kendi emellerine uygun bir şekilde davrandırmak zorunda kalırlarsa hemen Rabbine dön ve Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah bağışlayandır ve esirgeyendir. Kendilerine hainlik edenleri savunma. Zira Allah hainlik yapıp günah işleyenleri asla sevmez. Günah işlerken insanlardan gizleniyorlar da Allah'tan gizlenmiyorlar. Sanki Allah bilmeyecek onların günah işlediğini. Sizin yanınıza gelip biz Müslümanız diyorlar. Ama sizden uzaklaşınca, kendi hallerine kalınca kimse yok diyerek içindeki küfrü, içindeki imansızlığı ortaya koyuyorlar. Zannediyorlar ki kimse bilmiyor. Halbuki Rabbiniz her şeyi bilir. Rabbinizden neyi gizleyebilirler ki? Onlar kendi başlarına kaldığı zaman, sizden uzaklaştığı zaman ve kendi hallerine kalıp da ister içlerinden ister dışlarından düşündükleri zaman Rabbiniz hepsini duyar ve hepsinden haberdar olur. Onun için Rabbiniz onların iç yapısını bilerek, onların ne düşündüğünü bilerek sizi uyarmakta ve size olayları anlatmaktadır. Diyelim ki şu veya bu nedenle dünya hayatında onları savundunuz. Aldandınız, sözlerine aldandınız. Hadi dediniz, ya ne olacak işte, onun hain olduğunu biliyorum. Ben kendime güveniyorum, bana bir şey yapamaz, önemli değil dediniz. Onlar o işte hain olduğunu bildiğiniz, yani kalbindeki imanla, sözüyle, eylemiyle bütünleşmemiş, ikiyüzlü bir şekilde, Müslümanların yanında bir türlü, diğerlerinin yanında bir türlü davranan, farklı farklı davranan insanlar için, bazıları onların üzerine gidip de onlara haddini bildirirken, onlara sahip çıktınız. Onları savundunuz. Hadi dünyada böyle yaptınız. Ya kıyamet günü onları Allah'a karşı kim savunacak ya da kim onlara vekil olacak? Şunu unutmayın ki kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse, bağışlanma dilerse Allah çok bağışlayıcıdır ve esirgeyicidir. Kim bir günah işlerse onu kendi aleyhine işler. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir hata ya da günah işlerse, sonra onu bir suçsuzun üstüne atarsa, muhakkak ki büyük bir iftira ve açık bir günah yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve acıması olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya yeltenmişti. Onlar sadece kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zaman zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediğin şeyleri öğretti. Allah'ın sana lütfu cidden büyük. Şimdi içimizden şöyle diyebiliriz. Hazreti Muhammed peygamberdi ama biz değiliz. Peygamberi kandırmaya gelecekleri vakit Allah bir ayet gönderiyordu, uyarıyordu ama biz bilmiyoruz. Bizi kandırabilirler. Şimdi içimizden böyle diyebiliriz. Ben de diyorum ki hayır. Artık Allah bütün uyarılarını yapmıştır. Bütün uyarılarını müminler için yapacağı bütün uyarılarını yapmış ve Kur'an'da mevcut bir şekilde ayetlerle karşımızdadır. Biz yeter ki o ayetleri anlayalım. Yeter ki o ayetlerle düşünelim. İnsani zaaflarımıza yenilmemek hidayettir. Dürüst müyüz? Dürüstlük de bir zaaftır yeri geldiği zaman. Sağlam mıyız? Sağlamlık da bir zaaftır yerine geldiği zaman. İyi miyiz? İyilik de bir zaaftır yeri geldiği zaman. Neden? Çünkü hainler, çünkü riyakarlar, çünkü münafıklar, çünkü üçkağıtçılar, çünkü madrabazlar bizim dürüstlüğümüzü, iyiliğimizi, sağlamlığımızı kullanarak bizi kendi yanlarına çekebilirler. Bizi kendi emellerine alet edebilirler. Onun için ben çok böyle basit bir söz geliştirdim. Şeytan gibi düşün ama şeytan olma. Hemen hızlı bir şekilde. Şeytan gibi düşün ama şeytan olma. Çünkü karşındakiler seni şeytan fitlemesiyle, şeytanın yol göstermesiyle aldatacaklardır. Senin dürüstlüğünü, namusluluğunu ve iyi olmanı, sağlam olmanı onlar şeytanca planlarla, şeytanın onlara öğrettiği planlarla gelecekler ve seni kandıracaklardır. Ve Allah da zaten ayetlerinde çok güzel bir şekilde şeytanın nasıl vesvese vereceğini, kafirlerin hangi yoldan, münafıkların hangi yoldan müminleri kandırabileceklerini ve müminlerin hangi yoldan zaafa uğratabileceklerini Allah ayetlerini açıklayarak gerekli uyarıları yapıyor zaten. Ama ayetlerin uyardıkları konuları dikkat etmezsek ve hala da safça, hala da iyilik peşinde, hala da efendim bilinçsiz iyilik peşinde, hala da bilinçsiz sağlamlık peşinde, hala da sınırsız bilinçsiz güven peşinde olursak bir değil bin kere aldatırlar, kandırırlar, saptırırlar. Ama Allah diyor ki mümin cahil değildir, mümin akıllıdır, akleder, muhakemesini kurar. Duygularına yenilmez, zaaflarına yenilmez, o adalet üzerinedir. Yani bilerek ve bilinçle kararlar verir, bilerek ve bilinçle hükmeder. Duygularına asla kapılmaz, asla zaaflarına kapılmaz. İşte hidayet budur. Hidayet, insanın zaaflarıyla ortaya çıkacak bütün açıklarını hidayetle kuvvetlendirmesi ve güçlendirmesidir. Hidayet, insanın yaşamını Allah yolunda, Allah için Allah yoluna tercih etmesi ve hidayet insanın bütün zaaflarını, insani zaaflarını hidayetle bilgilendirmesi, güçlendirmesi ve sağlamlaştırmasıdır. Hidayet budur. Hidayet aptallık değildir. Hidayet saflığın aldatılmışlığı değildir. Hidayet matrabazların elinde Müslümanın oyuncak olması değildir. Asla. Onların aralarındaki gizli konuşmaların çoğunda hayır yok. O inkar edenlerin çoğunda hayır yok. Allah'ın sana lütfu olmasaydı ve acıması olmasaydı, onlardan bir grup seni saptırmaya yetenirdi de, onlar sadece kendilerini saptırırlardı. Çünkü Allah acıyarak sana gerekli uyarıyı yaptı. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi ve sana bilmediğin şeyler öğretti. İşte bu gerçek. Allah'ın Resulüne indirdiği kitap ve hikmetle bilmediği bütün gerçekleri, kafirlerin tuzaklarını, şeytanın tuzaklarını, riyakarların, madrabazların, üçkağıtçıların, münafıkların bütün tuzaklarını Allah kitabında Resulüne öğretti ve hikmetlerini ona kavrattırdı. Allah'ın lütfu çok geniştir. İşte müminler de kendilerine ulaşan Allah'ın kitabını okuyarak, Resulullah'ın hayatını takip ederek, onun nasıl münafıklara, riyakarlara, ikiyüzlülere karşı Müslüman olarak, hidayet etmiş olarak, hidayetin rehberi, hidayetin önderi olarak nasıl mücadele ettiğini öğrendiğimiz gün asla o münafıklar, o kafirler, o şeytan bizi kandıramayacaklar. Onlar kendi aralarında kaldıkları zaman bir sürü boş şey konuşurlar. Ivır zıvır şeyler. Konuşmalarının hepsine bak. Hani bugün diyoruz ya, incir çekirdeğini dolduran konuşmalar yoktur. Konuştukları sözlerin binde birini hayatlarında uygulamazlar. Çünkü onlar da bilirler, konuştukları şeylerin hepsi sadece kendilerini tatmin etmek ve kendilerini deşarj etmek içindir. Onların konuşmalarında hayır yoktur. Gizli gizli konuşurlar ama bir şey de yoktur. Yalnız sadaka yahut iyilik yahut da insanların arasını düzeltmeyi emredenin konuşmaları hariç. Hani gizli gizli oturup da konuşuyorlar da bunu yaparken gizlice sadaka vermekten ve insanların arasını kavga edenlerin, küsenlerin arasını gizlice barıştırmaktan konuşuyorlarsa, bunun için planlar hazırlıyorlarsa onların bu gizli konuşmaları hayırlıdır. Ama şunu unutmayın ki bir topluluk içerisinde Bazıları bir araya gelip gizli gizli konuşuyorlarsa asla onların konuşmalarında hayır yoktur. İncir çekirdeğini doldurmaz, hayır yoktur. Onun için kim sizin yanınızda, sizin içinizde, insanlar arasında bulunurken bir kenara çekilip, bugün hani kulis diyorlar ya, kulis yapılıyor. Gizli gizli konuşmalar yapıyorsa bilin ki orada nifak vardır, orada hayırsızlık vardır, orada riya vardır, orada içiyüzlük vardır. Ta ki onlar bu konuşmayı sadaka vermek gizlice, insanlara iyilik etmek gizlice veya insanların arasını düzeltmek için yapıyor olsun. O zaman orada hayır vardır. Orada riyakarlık yoktur, orada yalancılık yoktur, orada küfür yoktur. Kim Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla bunu yaparsa yakında ona büyük bir mükafat vereceğiz. Kim de kendisine doğru yol belli olduktan sonra elçiye karşı gelir ve müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa onu döndüğü yola yöneltiriz ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir giriş yeridir orası. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başka her şeyi dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan da uzak bir sapıklığa düşmüştür. O Allah'a ortak koşanlar onu bırakıp bir takım kişilerden başkasına çağırmıyorlar ve onlar hayırsız, asi şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. O günkü toplumda o ortak koşanların inandıkları putların çoğu dişiydi. Ve onlar meleklere tapıyorlardı bazıları. Onları dişi kabul ediyorlardı. Hala da günümüzde de kadınlara melek ismi verilerek meleklerin hala da dişi olduğuna inanılıyor nedense. Erkeğe melek isminin konulduğunu gördünüz mü? Bunu bazen sık sık söylerim. İçinde yaşadığımız toplumda, Müslümanların arasında yaşadığımız toplumda erkeklere melek ismi konduğunu gördünüz mü? Avrupa'da bile var. Hristiyanlar bile korken, angel, melek, erkeklere korken, Müslümanlar asla erkeklere melek ismi koymaz. Çünkü bilinç altında Müslümanların kafalarındaki inançta melekler dişidir. Ne kadar saçma bir düşünce biliyor musunuz? Hala bunun farkında değillerdir. O şeytan ki Allah ona lanet etti de o da elbette senin kullarından belirli bir pay alacağım. Yani onları azdıracağım, onların bir kısmını hidayet etmeyecek, onların içerisinden bana inananlardan bir grup yapacağım demişti. Onları mutlaka saptıracağım, mutlaka onları boş kuruntulara sokacağım ve onlara emredeceğim. Hayvanlarının kulaklarını yaracaklar, onlara emredeceğim, Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Kim Allah'ın yerine şeytanı dostlarsa muhakkak ki açık bir ziyana uğramıştır. O günkü toplumda şeytanın yolundan gidenler boş kuruntularla çok şeyler yapıyorlardı. İşte Allah sayıyor. Hayvanların kulaklarını yarıyorlar, bellik atıyorlar. Hani Amerika'da işte demir, kızgın demirlerle damga vuruyorlar ya, onun gibi. Allah'ın yaratışını değiştiriyorlar ve şeytanı dost diyorlar. Bugünkü toplumda da Müslümanlar çok farklı bir şekilde boş kuruntulara giriyor. Örneğin kimi Müslümanca duygularla Allah'ın ortaya koyduğu bir anlayıştan, Allah'ın hidayetinden, Allah'ın ayetleriyle çizdiği bir metodik yapıdan ötede kendi arzu ve heveslerine göre hemen işte Müslümanlık şu, Müslümanlar gelecek, şöyle olacak, böyle olacak, Müslümanlar şunu yapmalı, bunu yapmalı gibi boş kuruntular peşine koşuyor. Şöyle düşünün, bir insan eğer Allah'ın ayetlerini tespit ettiği, Allah'ın ayetlerinin çizdiği sınırdan ötede bir tebliğ, bir irşad, bir mücadele boyutu öne çıkarırsa ve bu mücadele boyutunda Allah'ın ayetlerinin çizdiği sınırlar yoksa, Allah'ın ayetlerinin çizdiği konular yoksa, Allah onu dolu mu kabul ediyor yoksa boş kuruntu mu kabul ediyor? Allah onu ayetlerinden kaynaklanan bir yol diye mi kabul ediyor yoksa Allah onu şeytanın bir kitlemesi, şeytanın azdırarak yanlış yere o inandım diyeni sürüklemesi olarak mı kabul ediyor? Eğer bir insan dilinde, yaşamında Allah'ı dahi sürekli zikrederek, ben Allah'ın yolundayım diyerek, sürekli Allah için mücadele ediyorum diyerek yola çıkıp da Allah'ın ayetlerinin çizdiği sınırlardan ötede sözler söylüyorsa, velev ki Allah için bile olsa, işte ben İslam için şunu yaparım, İslam için bunu yaparım, İslam şudur, İslam budur, Müslüman şöyle olmalıdır, Müslüman böyle olmalıdır, Müslüman şunu yapmalıdır, Müslüman bunu yapmalıdır derken, bütün bunlar Allah'ın ayetlerinin gerçeklerinden çıkmıyor da, tarihin getirdiği atalar dininden, tarihin getirdiği Müslümanların intikam dininden kaynaklanıyorsa, bu şeytanın fitnesidir. Allah'ın vahyinden çıkmaz. Şeytan onlara söz verir, umut verir. Fakat şeytanın onlara sözü aldatmaktan başka bir şey değildir. İşte onların varacağı yer cehennemdir. Asla ondan kaçmak imkanı bulamazlar. İnanıp iyi işler yapanları da altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada ebedi kalacaklardır. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan başka doğru sözlü kim olabilir? İş ne sizin kuruntularınızla ne de kitap ehlinin kuruntularıyla olmaz. Ne kadar enteresan ve çarpıcı bir ayet değil mi? İşler ne Müslümanların kuruntularıyla ne de kitap ehlinin kuruntularıyla olmaz. Ne kadar çarpıcı, ne kadar gerçeği suratımıza vuran bir ayet. Müslümanların kuruntularıyla, kitap ehlinin kuruntularıyla bu iş olmaz. Hidayet işi, Müslümanlık işi birebir Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik diyerek bilgili ve bilinçli bir şekilde Allah'ın dediklerini, Allah'ın ortaya koyduğu yolu seçmektir, tercihtir. Yanlışlardan dönmektir. Bunun dışında biz eğer tarihimizden gelen kuruntularla, tarihimizden gelen bilgilerle, atalarımızın getirdiği dinle kendimize göre bir Müslümanlık biçmişiz, kendimize göre bir İslam biçmişiz ve intikam arzularıyla Müslümanlar şöyle yapmalı, Müslümanlar böyle yapmalı, Müslümanlık işte budur, Müslümanlık işte şudur, Müslümanlık şöyledir, Müslümanlık böyledir diye konuştuğumuz her kelimenin, yaptığımız her işin Allah'ın ayetleriyle desteklenmemesi durumunda Allah onları boş kuruntu, bizim kuruntularımız olarak değerlendiriyor. Aynı şekilde ehli kitabın da böyle kuruntuları var diyor ama bu kuruntularla bu iş olmaz diyor. Bu iş olmaz. Hidayet işi bu kuruntularla olmaz. Şunu unutmayın ki kötülük yapan onunla cezalandırılır ve kendisine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulunmaz. Çünkü kuruntularla ortaya çıkmak, kuruntularla hayatı algılamak, kuruntularla geleceğe bakmak ve kuruntularla dini yaşamak kötülüktür. Allah diyor ki onunla cezalandırılırsın. İnkar sadece ben Allah'ın yolunda değilim. Ben Allah'a inanmıyorum demek değildir. İnkar aynı zamanda Allah'a inancı, Allah'ın kitabına inancı, Allah'ın Resulüne inancı ve Allah'ın dinine inancı dile getirip kendi arzu ve heveslerimizi, kendi yanlış bilgilerimizi, kendi tarihimizden gelen intikam bilgilerimizi din edinerek Allah'ın ortaya koyduğu dinin dışında kuruntularla yeni bir din edinerek, bu dine göre hayaller edinerek Müslümanlık yapmak da inkardır ve bir kötülüktür. Allah bunu tarif ediyor. Müslümanların, Müslümanın diyenlerin kuruntularıyla ehli kitabın biz de inanıyoruz dedikleri, biz de dine tabiiz dedikleri kuruntularla bu işler olmaz. Bu hidayet iş olmaz. Allah hidayetin ölçüsünü veriyor. Onlar işittik ve itaat ettiler. Allah Müslümanın nasıl olacağını söylüyor. Müslümanlar Allah'a teslim olmuş, dinine teslim olmuş kişilerdir ve onlar işittik ve itaat ettiklerler. Asla Allah'tan gelen ayetleri, Allah'tan gelen hükümleri tartışmazlar. Asla kendi çıkarlarına, arzularına göre yorumlamazlar. Asla kendi heveslerini, kendi arzularını, kendi benliklerini, kendi bencilliklerini din edinip, onun adına da Müslümanlık deyip insanlar önüne koymazlar, hayatlarına koymazlar. Böyle bir şey yapmazlar. Erkek veya kadından her kim inanarak güzel iş yaparsa, işte öyle kimseler cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. Hangi insan din yönünden iyilik edici olarak yüzünü Allah'a teslim edip, Allah'a teslim olup, dosdoğru İbrahim dinine tabi olandan daha güzel olabilir? İster ehli kitap olsun, ister ben de Müslümanım diyen olsun, hangi dinden olursa olsun, iyilik etmek için yola çıktıysa eğer, yüzünü Allah'a teslim edip, ne demek? Yani secde etmek değil sadece. Aklını, fikrini, muhakemesini, yaşamını, kalbini, hayallerini, düşlerini, tercihlerini Allah'a teslim edip, Allah'a göre yapıp, dosdoğru, aynı İbrahim dini gibi. Nedir o din, İbrahim'in dini? İbrahim dininin bir cümlelik özeti var. Ben Rabbime teslim oldum. Ben alemlerin Rabbine teslimim. Benim teslimiyetimi asla ne meşrebim, ne mezhebim, ne tarikatım, ne cemaat anlayışım, ne aklım, ne arzularım, ne heveslerim, ne tarihimden gelen din asla değiştiremez. Ben birebir Allah'tan gelen, Rabbimden gelen ayetlere teslim oldum. Onların dışında hiçbir şeye tabi değilim. Onların dışında her şeye karşıyım demektir. Ancak onlar, bunların dışında olanlar Rabbimden gelenlerle çatışmamışsa, ancak o söylenenler, tarikatlerin, mezheplerin, cemaatlerin, tarihten gelen bilgilerin ve etrafındaki insanların dedikleri Rabbimden gelen ayetlerle çatışmamışsa, ki ben bunu bilmem için önce Rabbimden gelenleri bilmem lazım, çatışmamışsa, o zaman derim ki onlar da bir insan, bir tecrübe, bir tarih, aklı olan o tecrübelerden faydalanır derim. Ve ama asla onları din kabul etmem. Tarikatını din kabul eden, mezhebini din kabul eden, cemaatini din kabul eden, arzu ve heveslerini din kabul eden, alemlerin Rabbine teslim olmuş değildir. Asla. İşte İbrahim'in dini budur. İbrahim asla Allah'ın ayetleriyle belirlenmiş dine teslim olmanın dışında başka hiçbir şeye teslim olmamıştı. Onları din kabul etmemişti. O Allah için memleketini terk etmiş. Bugünkü Irak, bugünkü Güney Anadolu, bugünkü Mezopotamya dediğimiz yer, bolluk ve bereketli yerden Allah için çöllere düşmüş. Ta Kabe'ye kadar gelmiş, bugünkü Kabe'ye kadar. Oraya Allah'ın evini yapmış, çöllerde yaşamış. İbrahim'in çöllere kendisini vurduğu günlerde, çöllerde kim vardı ki? Kim vardı, kim? O Allah'a teslimiyetinin karşılığında Allah'tan gelmeyen hiçbir şeye din demezken bugün Müslümanlara bakın. İnsanların içtihatlarına din diyor, tarikatların adetlerine, örflerine din diyor, cemaatlerin anlayışlarına din diyor, kendi arzularına, heveslerine din diyor, tarihinden gelen bin türlü yalana, bin türlü riyakarlığa din diyor ve onlara teslim oluyor. İşte İbrahim'in dinine tabi olanlar bundan uzaktır, bundan uzak. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır. Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, Allah size onlar hakkında hükmünü açıklıyor. Kendilerine yazılmış olan haklarını vermeyip miras gibi veya başka haklar gibi kendileriyle evlenmek istediğiniz öksüz kadınlar, zavallı çocuklar ve öksüzlere karşı adaleti yerine getirmeniz hakkında kitapta size okunan ayetlerde Allah'ın hükmünü açıklamaktadır. Yapacağınız her hayrı muhakkak Allah bilir. Hani bir şey var. İnsanların alışa geldiği şeyler vardır. İnsanlar bir şeyi din diye yaşarlar kendi kendilerine, sonra gerçeği öğrenirler. Fakat o gerçek işlerine gelmez. Onun için gelir ikide bir sorarlar. İkide bir sorarlar. İkide bir sorarlar. 50 kere sorarlar. 100 kere sorarlar. 1000 kere sorarlar. Hani din diye bir şeylere inanıyordu ya. Din diye bir şeyleri yaşıyordu ya. Birisinden duyar o yaşadığının din olmadığını, o yaşadığının dine ait olmadığını, dinde o yaşadığı şeyin, inandığı şeyin sakıncalı olduğunu öğrenir. Ama işine gelmez, ondan asla vazgeçmez, vazgeçmek istemez. Gelir ikide bir sorar, bulduğu hocaya, bulduğu hacıya, bulduğu adama sorar. Şöyle diyorlar, sen ne diyorsun? Aslında gerçeğinde ne vardır biliyor musunuz? Gerçeği öğrenmek değil, gerçeği bilerek inanmak değil, gerçeği bilerek, öğrenerek, yanlışından dönmek değil. Ha biri çıkar da bu sorular anında onun yaşadığını tasdik ediverirse kendine bir delil arıyor. Aslında yaşadığı yanlışı ispatlamaya, yaşadığı yanlışı din saydırmaya çıkıyor soru sorarak. Bir insan herhangi bir meselesinde, bakın herhangi bir meselesinde, açıkça söylüyorum, bir insan herhangi bir meselesinde, Allah'ın diniyle ilgili herhangi bir meselede birisine sormuş. O da açmış Allah'ın kitabını, ayetleri, Allah'ın o konuda ne söylediğini anlatmış. O da işitmiş. İşitip itaat edeceğine ve yanlışını değiştireceğine yapmamış. Soruyu devam ettiriyor. Gidip başkasına soruyor. 2 ay sonra, 3 ay sonra aynı şahsa sorduğu kişiye bir daha soruyor. Tekrar tekrar soruyor. Tekrar tekrar soruyor. Başkalarına soruyor, başkalarına soruyor, başkalarına soruyor. Aynı insanlara bir daha soruyor, geliyor bir daha soruyor. 1 sene geçiyor, 2 sene geçiyor, 3 sene geçiyor. Tekrar soruyor, tekrar soruyor, tekrar soruyor. Neden biliyor musunuz? Ben şu bahanenin arkasına saklanıyor. Ya anlayamamıştır, onun için soruyordur. Asla. İnkar ediyor. Asla anlayamamış kabul etmiyor. Bizatihi anlıyor, işine gelmiyor. Atıyor bir kenara, tekrar getiriyor gündeme. Acaba şaşkınlıkla şaşırır da, acaba benim istediğim şekilde bir cevap verilir mi diye. O zaman dünyalar onun olacak. Ve eğer bir kadın kocasının huysuzluğundan yahut kendisinden yüz çevirmesinden korkarsa, anlaşma ile aralarını düzeltmelerinde ikisine de günah yoktur. Barış daima iyidir. Başka nefisler cimriliğe karşı cimriliğe hazır duruma getirilmiştir. İnsanın mayasında cimrilik var. Eğer güzel geçinir, kötülükten sakınırsanız Allah yaptıklarınızı haber alır, yaptığınız güzel işler boşa gitmez. Ne kadar isteseniz de kadınlar arasında tam adalet yapamazsınız. Ne kadar isteseniz de. Allah ne demişti? Birden fazla evlenmeyle ilgili birer, ikişer, üçer, dörder alın ama adaletli olun demişti. Eğer haksızlık yapacağınıza inanıyorsanız bir tane yeter demişti. Ne kadar isteseniz de kadınlar arasında tam adalet yapamazsınız. Öyleyse birine tamamen yönelip ötekini askıda bırakmayın. Yani kocasız gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, sakınırsanız Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Yani diyor ki Allah, Eğer sen haksızlık yapacağını bile bile birden fazla evleniyor isen zaten bir zulüm içindesin. Bir tane alman gerekirdi. Ama buna rağmen aldın. Haksızlık yapma o zaman. Eğer sen kendi zevkin için, kendi çıkarın için, kendi hayatın için birden fazla evlenerek bir kadın yerine üç kadını kendine hizmetçi olarak almış gibi davranma. Onları nasıl kendine rağm ettiysen sen de onlara rağm ol, onlara gerekli hizmeti ver. Sen onları kadın olarak almışsan, onlardan kadınlık beklemek için almışsan sen de o zaman onlara kocalık görevlerini götüreceksin. Efendim ben aldım ama şu hatunumu daha çok beğendim, daha çok sevdim. Onunla beraber olmak daha çok hoşuma gidiyor. Onun için öbürküler işte yani onunla aram bozulursa onların yanına gideyim. Öyle ama yok diyor Allah. Madem ki onları kendine rağm ettin, sen de onlara rağm olacaksın. Sen de onlara bu hizmeti vereceksin, kocalık hizmetini vereceksin ve asla bu adaletten sapmayacaksın. Bakın kural getiriyor. Erkeğin bu azgınlığına veya erkeğin bu arzularına veya erkeğin bu şekildeki davranışına karşılık erkeğe diyor ki, madem ki böyle bir hak kullanmaya kalkıyorsun, zulmedeceğini, haksızlık yapacağını bile bile o zaman görevlerini yerine getirerek, kendini sınırlandırarak, arzularını, heveslerini, duygularını sınırlandırarak sen adaletten uzaklaşmayacaksın diyor. Eğer eşler ayrılırlarsa Allah bol nimetiyle onların her birini zengin eder. Allah'ın nimeti geniştir. O hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Sizden önce kitap verilenlere de size de Allah'tan korkun diye tavsiye ettik. Eğer inkar ederseniz bilin ki göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Allah zengindir, övgüye layıktır. Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ındır. Vekil olarak Allah yeter. Ey insanlar! Allah dilerse sizi götürür ve başkalarını getirir. Bunu Allah yapabilir, engelleyebilir misiniz? Buna gücünüz yetmez ki. İnsanların doğumu elinde değil, ölümü de elinde değildir. Doğumunu ve ölümlerini Allah yazar, dilerse sizi götürür. Çünkü Allah yaratıcı olarak, yaratan olarak sizin hakkınızdaki hükümleri her an verebilir. Yaşadığınız dünya ile ilgili hükümleri Allah her an verebilir. Siz hiçbir şekilde engelleyemezsiniz. Kim dünya sevabını isterse bilsin ki dünya ve ahiret sevabı Allah'ındır. Allah iştendir, görendir. Ey inananlar! Adaleti tam yerine getirerek Allah için şahitlik edenler olun. Kendinizin, ana babanızın ve yakınlarınızın aleyhine bile olsa şahitlik ettiğiniz kimseler, zengin veya fakir de olsalar asla adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse keyfinize uyarak doğruluktan sapmayın. Eğer şahitlik ederken dilinizi eğip bükerseniz ya da doğruyu söylemezseniz muhakkak ki Allah yaptıklarınızı bilir. Allah katında yalancı şahitlik, yalan yere şahitlik hem de çıkarla öne çıkarılmış şahitlik en büyük bir kötülüktür. Kul hakkıdır direkt. Allah onu hiç affetmez. Ey inananlar! Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve daha önce indirmiş bulunduğu kitaba inanın. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse o uzak bir sapıklığa düşmüştür. Her zaman söylüyorum bu ayet gelince, bu tür ayetler gelince. Müslümanlara Allah çok güzel bir metot öğütlüyor. Bu metotta peygamberleri ayırmak yok, kitapları ayırmak yok, elçileri ayırmak yok, melekleri ayırmak yok. Hepsine sahip çıkmak var. Müslüman olan demek Allah'ın bütün peygamberlerine inanmayı, bütün kitaplarına inanmayı ve bütün meleklerine inanmayı öne çıkarmak demektir. Ehli kitap gibi ben şu kitaba inanırım, şu peygambere inanırım, şu elçiye inanırım değil. Böyle bir şey yok. Bencillik yok. Müslüman olanda bencillik, inançtaki bencillik asla yok. Allah bütün elçilerin, bütün kitapların ve bütün meleklerin Müslümanlar tarafından inanılması gerekenler olarak kabul edilmesi gerekiyor. Onlar ki inandılar, sonra inkar ettiler. Daha sonra yine inandılar, yine inkar ettiler. Sonra inkarları arttı. İşte Allah onları ne bağışlayacak ne de doğru yola iletecektir. Münafıklara acı bir azabın kendilerinin olacağını müjdele. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost diyorlar. Onların yanında şeref mi arıyorlar? Bütün şeref tamamen Allah'a aittir. Kim müminleri bırakıp kafirleri dost edinirse ve kafirlerin yanında izzet ve şeref ararsa bugünkü gibi biliyorsunuz bugün en büyük meziyet bu. Bugün en büyük meziyet müminleri bir kenara itip müminlere kaka kuka deyip taka tuka deyip nerede Allah yolunda olmayan, nerede Allah'ın dinine göre yaşamayan, nerede işte Allah'ın dinine karşı savaş açmış, nerede dinle alay eden, Müslümanlarla alay eden ama kendini çağdaş, kendini modern bilen, kendini işte akıllı, bilgili, görgülü bilenler varsa bakıyorsunuz Müslümanım diyenlerin çoğu onların yanında olmakla kendilerine bir onur kazandırıyorlar. Kendilerine bir şeref kazandırıyorlar. Müslümanları basit, Müslümanları cahil, Müslümanları efendim işte toplumun garibi, toplumun efendim şöylesi böylesi gibi görüp böylelerin yanında kendilerine onur kazandığını zannediyorlar. Müslüman, güya Müslüman devletlere bakın. Müslüman devletlerinin yöneticileri de halklarından, Müslüman halklarından yana olacaklarına, hangisi olursa olsun Avrupalılardan yana olmayı, o kafirlerden yana olmayı, onlarla dost olmayı, halklarına rağmen onlarla dost olmayı ama asla halklarıyla dost olmamayı öne çıkararak o batılıların yanında, Amerika'nın yanında olmakla kendilerinin onur kazanacağına inanıyorlar. Üstüne de diyorlar ki biz de Müslümanız. Elhamdülillah. Allah diyor ki şeref, bütün şeref tamamen benim yanımdadır. Böyle düşünenlere, böyle algılayanlara, hayatı böyle yaşayanlara orada gereken ceza verilecektir, gereken hesap görülecektir. Allah size kitapta indirmişti ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, hani bugün çok oluyor ya, iş yerlerinde, toplumda, televizyonlarda, gazetelerde, halk arasında, hani böyle çok oluyor, dalga geçiliyor sürekli. Onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın. Terk edin orayı. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Şüphesiz Allah bütün ikiyüzleri ve kafirleri cehennemde toplayacaktır. İçinde bulunduğumuz toplulukta eğer Allah'la ve Allah'ın diniyle, Allah'ın ayetleriyle alay ediliyorsa, dalga geçiliyorsa, ilk yapacağımız şey müdahaleyi çok güzel bir şekilde usturuplu yapmaktır. Konuyu değiştirmektir. Onları doğru bir yana çekmektir. Beceremiyoruz. Kalabalıklar baskın mı geliyorlar? Veyahut da değişik şeyler var, üste mi çıkmaya çalışıyorlar? Mevkileri var, makamları var, bilmemeleri var. Sus, hadi çık dışarı mı diyorlar? Terk et. Onu zaaflık sayma. Terk etmeyi zaaflık sayma. Allah sana diyor ki terk et. Onu zaaflık sayma. Çünkü Allah hiç kimseye, hiçbir varlığa gücünün üstünde yük yüklemez. Asla. O bir zaaflık değil. Ama orada bulunmak zaaflık. Ama onların o sözlerini dinlemek zaaflık. O sözleri durdurmamak, durduramadığımız halde dinlemek zaaftır. Gerekli itirazı yapmamak zaaftır. Ama terk etmek asla zaaflık değildir. Onlar sizi gözetleyip duruyorlar. Eğer size Allah'tan bir fetih gelirse, biz nasip olursa fetih, biz de sizinle beraberiz derler. Eğer savaşta kafirlerin bir payı olur, onlar kazanırsa veya üstün gelirlerse, bu kez biz size üstünlük sağlayıp sizin müminlerden korumadık derler. Hemen onlardan yana olurlar. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve müminlere karşı kafirlere asla yol vermeyecektir. İkiyüzler Allah'ı güya aldatmaya çalışırlar. Oysa o onları aldatır. Allah ikiyüzleri aldatır. Onlar kendileri Allah'ı aldatıyor zannederler. Halbuki Allah onları aldatmıştır bile. Nasıl aldatmıştır? Çünkü onların aldatıyorum kurgusuna, aldatıyorum coşkusuna Allah hiçbir şey demez. Onları serbest bırakır. Onlar da aldatıyoruz hesabıyla bu oyuna suç işlerler, bu oyuna günah işlerler. Allah da der ki biriktirin bakalım. Geleceksin nasıl olsa hesabını göreceğim ben der. Onlara yardım etmez, onları uyarmaz. Ama gerçekten iman edenleri, örnek verelim Allah, gerçekten iman etmiş, ikiyüzlü olmayanları, diyelim yanıldı, şaştı, düştü, hemen ona yardım etmeye başlar. Gerçekten iman edenlere Allah'ın yardım etmesi nasıl olur bakın. Gerçekten iman etmiş, ihlaslı bir Müslüman, diyelim ki yanlış bir iş yaptı, hemen Allah ona yardım eder. Nasıl? Onu bir korku sarar, telaşlanır, eyvah der, hata yap. Kalbi mutmain oluncaya kadar tövbe eder. Kalbinin sıkıntısı geçinceye kadar sürekli tövbe eder. İşte bu Allah'ın yardımıdır. Ne zaman kalbindeki sıkıntı yavaş yavaş geçti, bilsin ki Allah onu bağışlamıştır, onu esirgemiştir, ona rahmet etmiştir. Bir mümin eğer yanlışından dolayı, suçundan dolayı telaşlı ise ve bundan dolayı sürekli Rabbine karşı af diliyor ise ve bu affını tekrarlıyor ise, af dilemesini, tövbesini tekrarlıyor ise ve bir müddet sonra da o hatasını yapmadığı halde düzgün bir şekilde devam ederken kalbi artık mutmain olmuşsa, kalbi artık eskisi gibi sıkışmıyor ise bilsin ki Rabbi ona cevap vermiştir. Rabbi onu zaten başından beri koruma altına almış. Ona o telaşı o verdirmiştir. O korkuyu o verdirmiştir. O tövbe İhtiyakını, coşkusunu o verdirmiştir ve onun kalbine o sekineti, o sakinliği o kazandırmıştır. Ama Allah asla ikiyüzlere böyle yapmaz. Asla münafıklara böyle yapmaz. Tersine onlar başından telaşsız, korkusuz suç işlemeye devam ederler. Onların kalbinde bir şey yoktur, korku yoktur. Onların kalbinde bir telaş yoktur. Onlar böyle kalpleri korkudan tir tir atmaz. Biz kıtlık yapıyoruz, biz günah işliyoruz. Ne olacak? İşte Allah bize ne diyecek diye hiçbir telaşa kapılmazlar. Çok rahattırlar. İşte bu Allah'ın onlara kurduğu bir tuzaktır. Allah onlara bir tuzak kurmuştur. Onlar o mutlu ve huzurlu bir şekilde günahlarını işlemeye devam ederler. Hiçbir korkuları yoktur. Hiçbir telaşları yoktur. Derler ki ya bir şey yokmuş canım Allah Allah. Bir de Müslümanlar diyor ki ya biz günah işlediğimiz zaman telaşlanıyoruz, korkuyoruz diyorlar. Hiçbir şey yok işte biz işledik bir şey yok işte ne var? Ne korktuk, ne bir şey ettik, hiçbir şey yok. Onların da dediği boşmuş yani falan derler. Namaza kalktıkları zaman o ikiyüzlüler üşene üşene kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'a da pek azanarlar. Arada yalpalayıp dururlar. Ne bunlara bağlanırlar, ne de onlara bağlanırlar. Yani arada dolaşırlar. Yani ne tam kafirce olurlar, ne de tam Müslüman olurlar. Arada idare ederler. Çıkarları neredeyse, keyifleri, arzuları nerede tamamlanıyorsa oraya giderler. Allah'ın şaşırttığı kimseye bir çıkar yol bulamazsın. Onlar şaşkın tavuklar gibi böyle arada gezinip dururlar. Ey inananlar! Müminleri bırakıp kafirleri dost tutmayın. Allah'a aleyhinizde olacak açık bir delil vermek mi istiyorsunuz? Eğer siz müminleri bırakıp kafirleri dost tutarsanız Allah'a aleyhinizde açık bir delil vermiş olursunuz. Cezalandırması için. Biliyorsunuz dostluk kavramını daha önce anlatmıştım. Dostluk müminlerin, sadece müminlerin kendi arasında paylaşacakları sırlar, hayaller, düşler ve konuşmalardır. Sadece müminler kendi arasında paylaşır. Ama kafirlerle bir iş arkadaşlığı yapabilirsin, iş beraberliği yapabilirsin, mahalle arkadaşlığı yapabilirsin, hatta akraba olabilirsin, işte eskiden varsa devam ettirebilirsin, okul arkadaşlığı olabilirsin, konu komşu arkadaşlığı olabilirsin ama dostluk başka bir şeydir. Dostluk paylaşmaktır. Neyi? Sırları, neyi? Hayalleri, neyi? Geleceği, müminlerin geleceğini, müminlerin hayallerini, müminlerin kendi aralarındaki gelecekle ilgili tasarlıkları, planları, programları, sırlarını asla kafirlere paylaşamaz. Çünkü bunlar ancak dostlarla paylaşılır. Doğrusu ikiyüzlüler ateşin en aşağı tabakasındadırlar. Onlar için hiçbir yardımcı olamaz. Ancak tövbe edenler, uslananlar, Allah'a yapışanlar ve sırf Allah için dinlerini yaşayanlar, işte onlar müminlerle beraberdirler. Allah da yakında müminlere büyük bir mükafat verecektir. Siz eğer şükreder, inanırsanız Allah size azap etmeyi ne yapacak? Yani Allah zalim mi? Siz Allah'a şükredip duruyorsunuz, inancınızı sürdürüp duruyorsunuz ve onun yolunda gitmeye mücadele edip duruyorsunuz, yapmış olduğunuz hatalar varsa da tövbe edip duruyorsunuz. Niçin azap etsin Allah size? Yarattığı kuluna, hele hele kendisine inanana, kendisinin yolunda gitmeye çalışanana niçin azap etsin? Bu güvensizlik niye Allah'a karşı? Allah zalim mi? Bazıları Hristiyanlardan almış bilgiyi herhalde Müslümanım diyenler. Hani Hristiyanlarda bir şey var ya, insan suçlu doğar. İşte İsa onun için kendini kurban etti. İşte insanın suçlu olmasının karşısında suçunu arındırması gerekir. Bunun için işte şöyle yapması gerekir gibi Hristiyanlarda bir şey var. İşte bunu sonradan işte ticarete dönüştürmüşler. Cennetin anahtarlarını satmışlar şöyle bir. Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Tersine Müslümanlıkta insan tertemiz doğar. Hiçbir şey yoktur. Sanki beyaz bir defterdir. Kendisi onu hayatta yaşayarak yazar. İradesiyle, seçimleriyle, tercihleriyle yazar. Bir insan iradesiyle ben o beyaz sayfayı, beyaz sayfaları Allah'a olan inancımla, Allah yolunda çalışmamla, yaptığım hatalara karşı da tövbelimle doldurdum, yazdım derse, bu kitabını Allah'a sunarsa Allah niye azap etsin? Allah şükrün karşılığını veren ve her şeyi bilendir. Allah kendisine haksızlık edilen dışında hiç kimse tarafından açıkça kötü söz söylenmesini sevmez. Doğrusu Allah iştendir bilendir. birisi kendisine haksızlık etmişse, yani apaçık bir suç işlemişse, onu gidip önce uyarmak, onu gidip önce dikkatli bir şekilde doğru yola getirmek ve gidip onu tövbe ettirmek, doğru yola sokmak için yapılacak ilk girişimlerden sonra eğer o haksızlığına, kötülüğüne devam ediyorsa, Müslümanların ve toplumun ondan zarar görmemesi için o ifşa edilir ama onun dışında kimse ifşa edilmez. Bir iyiliği açığa vurur veya onu gizlerseniz yahut bir kötülüğü affederseniz bilin ki Allah da affedicidir, güçlüdür. Müslümanların yaptıkları iyilikleri gizlemesi veya açığa vurması, kötülükleri gördüğü zaman affetmesi çok iyidir. Çünkü Allah güçlüdür ve affedicidir. Affetmek güçtür. Bir Müslüman kendisine yapılmış bir kötülüğü, kendisine yapılmış bir hatayı affediyor ise güçlüdür. Allah diyor ki ben güçlü olarak, affedici olarak insanların hatalarını affederim. İnananlar da affederse bilsinler ki onlar da güçlüdür, onlar da affedici olarak ortaya çıkarlar ve ben bunu çok severim diyor Allah. Onlar ki Allah'ı ve elçilerini inkar ederler, Allah ile elçilerin arasını ayırmak isterler, kimine inanırız, kimine inkar ederiz derler. Bu ikisinin inanmakla inkarın arasında bir yol tutmak isterler. İşte onlar gerçekten kafirlerdir. Biz de kafirlere alçaltıcı bir azap hazırlamışızdır. Ve onlar ki Allah'a ve elçilerine inandılar, onlardan hiçbiri arasında ayrım yapmadılar. İşte Allah pek yakında onların da mükafatlarını verecektir. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. İşte burada ehli kitaba karşı Allah Müslümanların tavırlarını, tutumlarını ortaya koyuyor. Ölçülerini ortaya koyuyor. Ehli kitap Allah'ın kitaplarından bir kısmını alıyor, bunlara inanırız diyor. Allah'ın peygamberlerinden bir kısmını alıyor, bunlara inanırız diyor. Bir kısmına inanmayız diyor. Allah Müslümanlara diyor ki, Allah'a inanmak demek, Allah'ın bütün peygamberlerine, bütün kitaplarına inanmak demektir. Eğer bir insan Allah'a inanıyorum diyor da, Allah'ın peygamber göndereceğine inandığı halde gönderdiği peygambere inanmazsa, Allah'ın kitap göndereceğine, ayet göndereceğine inandığı halde inanmazsa, mesela Yahudiler ve Hristiyanlar bir Allah inancına sahip ki bu Allah yeryüzüne peygamber gönderiyor, buna inanıyorlar. Yeryüzüne kitap gönderiyor, buna da inanıyorlar. Ama Muhammed gelince inanmıyorlar. Ama Kur'an gelince inanmıyorlar. Niye? Kendi kendilerine işte bizden olmalıydı. Hani bunu daha önce de Müslümanlar için de söylemiştim. Aynı anlayış Müslümanlarda da var. Mesela Müslümanlarda diyelim ki Allah dilese bir peygamber gönderse ve bir kitap gönderse asla inanmazlar. Hani hemen içimizden zaten bizim kitabımız sondu, bizim peygamberimiz sondu ifadeleri hemen söyleniyor ya, hemen önüne zaten engel konuyor. Halbuki Allah'ın peygamber gönderme, Allah'ın kitap gönderme hakkını, iradesini hiçbir kulun hiçbir şekilde engellemeye hakkı yoktur. Hiçbir şekilde. İnsanlar kim oluyor ki Allah bundan sonra peygamber göndermez, Allah bundan sonra kitap göndermez diyebilir? İnsanlar kim oluyor ki müteşabih bir ayeti, son kavramının değişik algılarla algılanabileceği müteşabih bir anlayışın, muhkem anlayışa döndürüp bundan sonra bizim peygamberimiz sondur, bizim peygamberimiz, bizim kitabımız sondur diyor. Halbuki son kavramı bellidir. Bugünkü yaşadığımız topluma göre son gelen peygamber Hazreti Muhammed'dir. Son gelen kitap Kur'an'dır. Peygamberimizden önce son gelen kitap İncil'dir. Son gelen peygamber İsa'dır. Allah şu anda size gönderdiğim kitap kitapların sonuncusudur. Size gönderdiğim peygamber peygamberlerin sonuncusudur derken bu işin arkası bitti. Bundan sonra bir daha gelmeyecek babında mı diyor? Yoksa ben şu anda dünyaya izlenmesi gereken, dinlenilmesi gereken bir elçi gönderdim. Şu anda bu elçim son görevlendirdiğim elçidir. Onu dinleyin. Şu anda insanlara onunla beraber bir kitap gönderiyorum. Orada şu anda dünyada uygulayacağım son hükümlerimi gönderiyorum. O gönderdiğim hükümler şu andaki son hükümlerimdir, son yasalarımdır. Herkes ona göre hareket etsin diye mi gönderiyor? Yoksa bundan sonra göndermeyeceğim. Kıyamete kadar bu hükümler sondur, bu peygamber de sondur mu diyor. Allah her gönderdiği peygamberi o dönemin sonuncusu olarak gönderdi zaten. Her gönderdiği peygamberin zamanındaki kitabı veya sayfeleri o toplumların, o yaşamın, o zamanki zamanın sonuncusu olarak gönderdi zaten. İşte bu mantıkla meseleye bakmayan Yahudiler, bu mantıkla meseleye bakmayan Hristiyanlar Muhammed'e karşı çıktılar. Bizim peygamberimiz sonuncu zaten dediler o zaman. Eğer gerçekten bir peygamber gelecek olsaydı dediler, biz bilirdik ve bizden çıkardı dediler. Hani bizimkiler şimdi şu anda peygamber çıkarmıyor ama bir Mehdi çıkarıyor. Ayrı zamanda bir Mehdi çıkacak, İsa da yeryüzüne inecek ve İsa da o Mehdi'nin arkasında namaz kılacak. Müslümanlar da Mehdi üretirken öyle bir üretiyor ki arkasında peygamberler namaz kılıyor. Yani bu kadar üstünlük fobisine sahip. Nereden uyduruyorsa gaybtan haber uyduruyor böyle sürekli. İşte bu mantıkla onlar Muhammed'e karşı. Allah ayetlerinde bu mantığı kırıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Allah ayetlerinde Yahudilerin ve Hristiyanların kurduğu bu mantığı kırıyor. Diyor ki Müslümanlar Allah'tan gelen bütün kitaplara inanırlar. Çünkü onlar Allah'ın kitap göndereceğine inanırlar. Allah'tan gelen bütün peygamberlere inanırlar. Çünkü onlar Allah'ın peygamber göndereceğine inanırlar. İman, Allah'ın yeryüzüne peygamber göndereceğine inanmak, Allah'ın yeryüzüne kitap göndereceğine inanmak, kalpten bilgi göndereceğine inanmaktır. Önce iman burada başlar. Önce Allah'a inanmak, sonra Allah'ın peygamber göndereceğine inanmak, din göndereceğine inanmak ve kitap göndereceğine inanmaktır. Allah burada başlatıyor imanı. Sonra iş ayrıntıya gider. Allah'ın peygamber göndereceğine inananlar, Allah'ın peygamberlerine inanırlar. Allah'ın din göndereceğine inananlar, Allah'ın dinine inanırlar. Allah'ın kitap göndereceğine inananlar, Allah'ın kitaplarına inanırlar. Sırayla gidiyor. Bu sırayı bozan şaşırtma, hidayetten uzaktır. İşte bu sırayı bozanlar, peygamberleri bencilleştirenler, peygamberleri ırklaştıranlar, peygamberleri dinleştirenler, peygamberleri mezhepleştirenler, peygamberleri tarikatlaştıranlar ne yaptılar? Onlardan bir kısmını bir kısmından ayırdılar. Bazılarına inanırız, bazılarına inanmayız derler. Yani bizimkilerine inanırız, sizinkilerine inanmayız derler. Ama Müslümanlar öyle demez. Müslümanlar biz Allah'ın bütün peygamberlerine inanırız, bütün kitaplarına inanırız derler. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar ispat için. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler. Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Haksızlıklarından dolayı derhal onları yıldırım gürültüsü yakalamıştı. Sonra kendilerine açık deliller gelmişken buzağı tanrı tutmuşlardı. Bundan da vazgeçtik ve Musa'ya açık bir yetki verdik. Söz vermeleri için Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara secde ederek kapıdan girin dedik. Ve onlara cumartesi yasaklarını çiğnemeyin dedik. Ve onlardan sağlam bir söz aldık. Sözlerini bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden, haksız yere peygamberleri öldürmelerinden ve kalplerimiz kılıflı demelerinden ötürü başlarına belalar getirdik. Fakat inkarlarından ötürü Allah o kalplerin üzerine mühürledi. Artık onlar inanmazlar. Küfürlerinden ve Meryem'e büyük iftira atmalarından, biz Allah'ın elçisi Meryem oğlu Mesih'i öldürdük demelerinden ötürü başlarına belalar getirdiler. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar onlar. Fakat bu iş kendilerine benzer gösterildi. Onun hakkında ayrılığa düşenler ondan yana tam bir kuşku içindedirler. O hususta kesin bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu yakinen öldürmediler. Allah onu kendisine yükseltti. Allah daima üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona inanacak olmasın. Kıyamet günü de o İsa onların aleyhine şahit olacaktır. İsa'nın çarmıha gerilmesi, İsa'nın öldürülmesiyle alakalı Allah Hristiyanlar ve Yahudiler arasındaki ortaya atılan değişik fikirlere, değişik hikayelere, değişik yorumlara karşı bu ayeti gönderiyor. Bu ayetlerin özünde şu var. Müslümanlık gelmeden, Hazreti Peygamberimiz gelmeden Yahudiler ve Hristiyan arasında büyük bir savaş vardı, din savaşı. Bu savaşlarda Yahudilerin en büyük kozu biz İsa'yı öldürttük, biz İsa'yı öldürdük demeleriydi. Çünkü rivayetlere göre kesinleşen bir şey var ki İsa'nın bulunduğu yeri Roma askerleri ararken, Roma İmparatorluğu ararken İsa'nın bulunduğu yeri Yahudiler haber veriyor. Ve birisi tutuklanıyor İsa diye ve çarmıha geriliyor. Şimdi Allah diyor ki burada onlar böyle sürekli kendilerini övücü bir şekilde biz işte Meryem oğlu İsa'yı öldürdük dediler. Sürekli böyle ortaya attılar. Bununla övündüler. Bununla kendileri gurur duydular. Ve biz de başlarına bir sürü felaket getirdik onlara. Halbuki gerçekte onlar İsa'yı öldürmediler ve asmadılar. Fakat bu iş kendilerine benzer gösterildi. Yani İsa'yı öldürdüler gibi ve aslılar gibi gösterildi. Onlar öyle zannetti. Onun hakkında ayrılığa düşenler ondan yana tam bir kuşku içindedirler. Şimdi burada çok enteresan bir durum var. Allah diyor ki, onlar öldürdük diye iddia ederken işin gerçeğinde onlar öldürmemiş ve asmamışlardı. Şimdi bunun müteşabih ayet olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bu ayet farklı şekillerde yorumlanabilir. Farklı şekillerde yorumlandığı zaman müteşabihdir. Birincisi, bundan önceki ayetlerde biz onu öldürdüğümüz zaman diyor Allah İsa'ya. Bundan önceki okumuştuk hatırlarsanız. Onu biz öldürdük, yanımıza aldık. Birçok müfessir bundan önceki ayetlerle ve bu ayetten giderek şöyle diyor. İsa yakalandı ancak onlar ona eziyet edip de onu öldürmeye kalktıklarında zaten Allah onu katına yükseltti. Yani öldürdü, canına aldı ama onlar Yahudiler öyle zannediyordu, yakalandı zannediyordu. Roma İmparatorluğu'nun askerleri de onu almışlardı. Fakat o anda çarmıha geldikleri ise İsa değildi artık. Yani bir cesetti. Zaten ölmüştü. Yani o İsa'nın canlı canlı İsa'nın vücudunu canlı canlı çarmıha germediler ve ona işkence ve eziyet edemediler. Allah kafirlerin kurmuş olduğu bu tuzağa karşılık Hazreti İsa'nın canını aldı ve onlar o birdenbire olan bu hadisede, çarmıha gelmeden önceki olan bu hadisede onun öldüğünü fark etseler bile fark etmemiş gibi davranarak millete ibret-i alem olsun, inananlara ibret-i alem olsun diye onun cesedini çarmıha geldiler. Dolayısıyla Roma İmparatorluğu'nun çarmıha geldikleri ceset İsa'nın cesediydi ve canlı değildi. Allah onun için onlar öldürmedi. Yani ben canını aldım, onlar öldüremedi ki diyor. Yani bu ayetten giderek. Onlar İsa'yı öldürmemişlerdi, onun eceli gelmişti. Onun canını aldık, katımıza yükselttik ve onu kurtardık. Bu ayeti böyle yorumlayanlar var. Bazı İsrailiyat dediğimiz Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında ise şöyle yorumlar var. Hazreti İsa'ya benzer birini yakaladılar, ona işkence ettiler ve onu öldürdüler. Zaten Müslümanlar o zaman Hazreti İsa'ya inanan Müslümanlar gizleniyordu, gizli gizli toplantılar yapıyorlardı. Bu toplantının birisi basıldı, Hazreti İsa'ya benzeyen bir havari alınıldı, götürüldü. O asıldı. Aslında İsa'yı asamadılar. İsa'yı çarmıha gelemediler. Onu öldürmediler. Bir benzerini öldürdüler. Burada benzer de diyor ya bu ayette. Oradan da onu vurguluyorlar. O hikayeyi ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla bu iki rivayet, bu iki yorum ve bundan başka yorumlar bu ayetin muhkem olmadığını, müteşabih olduğunu gösterir ve müteşabih olan ayetin anlamı da, anlaşılması da başka muhkem ayetlere bağlıdır. Mesela her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Apaçık, Kur'an'ın birçok ayetinde apaçık verilen bir hükümdür. Aynı şekilde Peygamberimize de söylenmiştir. Ey Resul, sen onlardan korkma. Unutma ki her canlı mutlaka ölümü tadacaktır. Ölümden de korkma. Onlar seni öldüremez. Senin ecelin gelmedikten sonra seni onlar öldüremez. Bakın bu ayetler, benzer ayetler muhkem bir şekilde geliyor. Bir canlı olarak dünyaya gelen İsa'nın ölümü tatmamış olması demek, muhkem ayetlere aykırı bir hareket olarak günümüze çıkar. Halbuki bundan önceki bazı ayetlerde, Bakara suresinde geçen bazı ayetlerde İsa'nın Allah tarafından biz onu öldürdük, katımıza yükselttik denilen dediği ayetler de var. İşte onun için burada bu ayetin bu muhkem ayetlerle eğer bir yorumuna gidecek olursak, İsa öldürüldü ama Allah diyor ki onu Yahudiler öldürmedi. Onu Yahudiler astırmadı. Onu Yahudiler öldürmedi. Onlar böyle kuruntuya kapılıp da böyle iddia edip durmasın. Onu biz öldürdük, katımıza yükselttik. Onların İsa'nın ölümü ve katımıza yükselmesiyle hiçbir alakaları yok. Onlar kendilerine bir pay çıkarmasınlar asla. Bu konuda onların hiçbir bilgisi yok. Onlar kendi kendilerine gelin güve oluyorlar. Kendi kendilerine biz şöyle olduk böyle olduk diye adı diziyorlar. Hayır. Onların dediği gibi değil. Andolsun kitap ehlinden hiç kimse yok ki ölümünden önce ona inanacak olmasın. Bütün kitap ehli ölüm anında İsa'nın gerçeğini anlayacak. Nasıl? Çünkü ölüm anında her canlının öleceğini kendileri de görecek. Çünkü ölüm anında herkes her canlının öldüğünü, insanın öldüğünü görüyor, ona inanıyor. Dünyada ne derse desin, yok o ölmedi, yok o şu oldu, yok o oldu, onu biz öldürdük, yok onu biz şey yaptık, o yok o ölmedi, göğe çıktı, ne derse desin, her canlı mutlaka İsa'nın gerçeğine inanacak, Çünkü ölüm geldiği zaman bütün değerler, bütün yorumlar sıfırlanacak ve o zaman gerçek anlaşılacak. Ha denecek, iş bitecek. Ve kıyamet günü de İsa o sapıkların, o İsa'yı öldürdük diyenlerin, o İsa'ya inandık diyenlerin şahit olacaktır. Yahudilerin yaptıkları zulümlerden, çok kimseyi Allah yolundan çevirmelerinden dolayı kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara yasakladık. Men edildikleri halde faiz almalarından ve haksız yere insanların mallarını yemelerinden ötürü onlara böyle yaptık. İçlerinden inkar edenlere acı bir azap hazırladık. Fakat içlerinden ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler sana indirilene ve senden önce indirilene inanırlar. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlar büyük bir mükafat sahibidir. Biz Nuh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Sıplara, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a da vahyetmiş ve Davud'a da zebur vermiştik. O Yahudiler ne derse desin, peygamberleri ne kadar ayırlarsa ayırlasın, şunu bil ki ya Muhammed, biz onların inandığı İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a vahyettiğimiz gibi, Davud'a vahyettiğimiz gibi ve Davud'a kitap verdiğimiz gibi sana da verdik, sana da vahyettik. Onlar isterse inanmasın. Onlar nasıl bu peygamberlere inanıyorlarsa bilsinler ki senin onlardan hiçbir farkın yok. Daha önce sana anlattığımız elçilere ve sana anlatmadığımız elçilere de vahyettik ve Allah Musa'ya da konuştu. Bunları müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik ki elçiler geldikten sonra insanların Allah'a karşı bahaneleri kalmasın. Allah üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah sana indirdiğini kendi bilgisiyle indirmiş olduğuna şahitlik eder. Melekler de buna şahitlik ederler. Allah'ın şahitliği de bir şeyin gerçekliği için kafidir. Sana gelenleri inkar edip Allah yolundan men edenler hakikaten uzak bir sapıklığa düşmüşlerdir. O inkar eden ve inkar edip zulmedenler var ya, Allah onları ne bağışlayacak ne de doğru yola iletecektir. Sadece cehennemin yoluna iletecek ve orada sürekli kalacaklardır. Bu da Allah'a çok kolaydır. Ey insanlar! Elçi size Rabbinizden gerçeği getirdi. Kendi yararınıza olarak ona inanın. Eğer inkar ederseniz, bilin ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi. Onun Meryem'e attığı kelimesi ve ondan bir ruh, bir can. Biliyorsunuz sana ruhtan sorarlar diyordu Allah. Onlara de ki o Rabbinden bir emirdir. İşte buradakini öyle tarif edersek. Aynen o zaman o muhkem ayetteki gibi o ruhu koyalım oraya. Bakın ne olacak. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, onun Meryem'e attığı kelimesi ve onun bir emridir. Ol emridir. Doğ emridir. Allah'a ve elçilerine inanın. Asla Allah üçtür demeyin. Kendi yararınıza olarak buna son verin. Çünkü Allah yalnız bir tek tanrıdır. Haşa o çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah gider. Ne Mesih Allah'a kul olmaktan çekinir ne de Allah'a yaklaştırılmış melekler. Onun için ne Mesih'i Tanrı edinin ne de melekleri. Sizin inandığınız Mesih ve inandığınız meleklerin hepsi Allah'a kul olmaktan asla çekinmezler. Onlar zaten Allah'ın kuludurlar. Kim ona kulluktan çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki o onların hepsini kendi huzuruna toplayacaktır. Hesaba çekecektir, cezalandıracaktır. İster Mesih olsun, ister melek olsun. Ne fark eder? Şeytan da melekti. Allah onu cezalandıracak. Kim Allah'a kulluğunu gereği gibi yapmıyorsa, ister peygamber olsun, ister Mesih olsun, ister Muhammed olsun, ister melek olsun. Fark etmez ki. Allah peygamber için kaç defa diyor. Sana emrettiğim hükümden, sana emrettiğim ayetlerden bir karış ayrılırsan, perçeminden tutar, seni cezalandırırım demiyor muydu? Yani şöyle mi diyordu Allah? Ya Muhammed benim peygamberim, ara sıra yanlış yapabilir. Onun için onun peygamberliği hatırına onu affederim ben, biat çekerim ona. Böyle mi diyordu? Yoksa tersini mi yapıyordu? Anında ayet gönderiyordu. En ufak bir hatada derhal ayet gönderip derhal hükümlere uysun istiyordu ve uyarıyor. Bir karış ayrılırsan verdiğim hükümlerden senin perçeminden tutar ve seni cezalandırırım diyordu. Allah Mesih için de aynı şeyi söylüyor. Melekleri için de aynı şeyi söylüyor. Onlar yaratılmıştır, Tanrı değildir, hesapsız değildir. Onlar sorgulanamaz, cezalandırılamaz değildir. İnanıp iyi işler yapanların mükafatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha fazlasını verecektir. Kulluktan çekinip büyüklük taslayanlara da acı bir şekilde azap verecek. Ve onlar kendilerine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. Ey insanlar! Size Rabbinizden delil geldi de size apaçık bir nur indirdik. O nur sizin önünüzü aydınlatır. Size aydınlığı gösterir. Karanlıklardan aydınlığa sizi çıkarır. Cahillikten bilgiye, şuursuzluktan bilince çıkarır. İçinde bocalayıp durduğunuz şaşkınlıklardan, şüphelerden netliğe çıkarır. O bir ışıktır, o bir nurdur, o bir güneştir, o bir aydınlıktır. Onlar ayetlerdir. O Kur'an'dır, o hidayettir. O Rabbinizden gelmiş, delillerle bezenmiş, apaçık bir aydınlıktır. Allah'a inanıp ona yapışanları Allah kendinden bir rahmetin ve lütfun içine sokacak ve onları kendisine varan doğru bir yola iletecektir. Senden fetva istiyorlar. De ki onlara, Allah size ana, babasız ve çocuksuz kişinin mirası. Bakın hala da fetva istiyorlar miras hakkında. Görüyor musunuz? Neden? Çünkü yatmıyor, kalbi yatmıyor, teslim olmuyor. Gelen ayete teslim olmuyor. İşittik ve itaat ettik demiyor. Vermeyecek yani. Anaya babaya vermeyecek. Hatunlara vermeyecek. Kadınlara vermeyecek. Vermeyecek. Çocuklara miras vermeyecek. Öyle alışmış. Arap örfünde öyle alışmış. Ama ayet gelmiş vereceğim diyor. Geliyor hala da alışıyor. Vereceğim mi ya Resulullah diyor. Anaya babaya da mı var diyor. Kadınlara da mı var diyor. Çocuklara da mı var diyor. Fakire de fukaraya mı var diyor. Gelip de ona soruyor. Çünkü niye? Bir türlü kalbi yatmamış gelen ayete. İnkar etmiş. Bilinç altında. Gelip fetva soruyor. De ki onlara. Allah size ana, babasız ve çocuksuz kişinin miras hükmünü şöyle açıklıyor. Ölen kişinin çocuğu yok. Bir kız kardeşi varsa bıraktığı malın yarısı o kız kardeşinindir. Fakat kendisi ölen kız kardeşinin çocuğu yoksa onun mirasını tamamen alır. Eğer ölenin iki kız kardeşi varsa bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve eğer varisler erkek kadın birçok kardeşler olursa erkeğe iki kadının payı kadar pay verilir. Şaşırırsınız diye Allah size hükmünü açıklıyor. Allah her şeyi bilir. Evet, Medine'de gelen ve Müslüman toplumun temel çatısını oluşturan ve aynı zamanda Müslümanlarla Müslüman olmayanların ilişkilerini en ince ayrıntına kadar tartışan, netleştiren ve onların kurallarını belirleyen ve aynı zamanda Müslümanlar arasında Müslümanın deyip gezinen münafıkların, riyakarların, ikiyüzlerin durumlarını anlatan ve bunlar hakkında hükümler veren sure bütünlüğü olarak Nisa suresi ahkam surelerinin içerisinde önemli yer tutar. İçinden bir anayasa çıkarılabilir, içinden bir hukuk manzumesi çıkarılabilir, içinden bir toplumsal yapının çatıları çıkarılabilir, içinden bir savaş hukuku çıkarılabilir, içinden bir barış hukuku çıkarılabilir, içinden bir ceza hukuku çıkarılabilir, içinden bir medeni hukuk çıkarılabilir. Tabii bunların olabilmesi için atalar dininden uzaklaşmış, örflerden, mezheplerden, tarikatlardan, cemaatlerden uzaklaşmış, sağlam bir kafayla ayetlerin bütünlüğünü kavramış, çoğu anlamış, insanların sorunlarını anlamış, ayetlerin muhakeme mantığını anlamış bir kafaya sahip olmak gerek. Aksi halde hiçbir şey çıkmaz. Aksi halde 1500 yılın tekrarından başka bir şey çıkmaz. O tekrarlarda da Müslümanlar birbirine düşmüş, Müslümanlar birbirle savaşmış, Müslümanlar Müslümanları köle almış, Müslümanlar Müslümanlara savaş açmış, Müslümanlar Müslümanların kanlarını dökmüş ve böyle bir hukuk çıkar. Müslümanlar Müslümanlara zulmetmiş, adalet ortadan kalkmış, böyle bir hukuk çıkar. Ve işin en garibi o 1500 yılın hikayesine baktığımız zaman insanların görüşleri Allah'ın ayetlerinin karşısına dikilmiş, din sayılmış. İnsanların içtihatları Allah'ın ayetlerinin hükümlerinin karşısında dikilmiş, din sayılmış. Tarikatların erkanları, örfleri, adetleri, kuralları Allah'ın ortaya koyduğu dinin dışında farklı bir din olarak ortaya çıkmış. Cemaatlerin anlayışları, tavırları, kavrayışları Allah'ın ayetlerinin ortaya koyduğu özlerin dışında yeni bir bakış açısı olarak, din olarak kabul edilmiş. Bunlar çıkar. ama iman etmiş, sadece Allah'ın ayetlerine göre hayatı anlayacağına, akıl ve muhakemesini kuracağına, yaşamını Allah'ın ayetlerine göre oluşturacağına inananlar ise oradan her şey çıkar. Evet, böylece Nisa suresini bitirmiş olduk. Bundan sonra Tevbe ve Maide suresine kadar kısa kısa sureler var. Kimi zaman bir tane, kimi zaman iki tane, kimi zaman üçer tane okuyarak geçeceğiz. İnşallah kısa zamanda da Kur'an'ı bitireceğiz. Buyurun. Allah razı olsun. Vakit epey oldu. Zaten etraflıca da anlattınız. Pek fazla soru sorulacak şey yok. Sadece ben şunu soracaktım. Alay edenlerin yanında oturmayın şeklinde geçen ayette. Bu ayetin kapsamı ne kadar geniş? Yani örneğin günümüzde herhangi bir yerde bulunuyorsunuz. Özel istediğini toplantı adı altındaki yerlerde. İnsanların niyeti alay etmek değil ama Allah'ın dini Kur'an'dan öğrenilmediği ve öğretilmediği için Kur'an'da olmayan ve pek çok şey belki alay kapsamına girebilecek şekilde dini ciddiyetinden uzak bir şekilde hikayemsi ya da ne bileyim işte bunları da alay olarak nitelendirebilir miyiz? Öyle ki öyle olsanlarda istemez bulunuyoruz. Bulunduğumuzda da ciddiyetinden uzaklaştığı zaman öyle bir ortamda değerlendirilebilir mi diye benim aklıma takıldı. Onun cevabını verirseniz sevinirim. İyi akşamlar. Evet, Müslümanların ortaya koyduğu çalışmalarda Kur'an'ın anlattığı muhakemenin özünün dışında eğer bir tavır ve davranış varsa veya işte dediğiniz gibi ilahiler, mevlidler, işte şunlar bunlar okunuyor ise bunlar alay değil. Bunları alay kavramında alamayız. Yani Allah'la dalga geçiliyor, diniyle dalga geçiliyor bazında alamayız. Ancak bir cehalet babında alabiliriz. Bir cahillik babında alabiliriz. İşte böyle bir konumda bu cehaletin içinde bulunmak da bu ayetten giderek bir kıyas yaparak iyi değildir diyebiliriz, çıkabiliriz, gidebiliriz. Veyahut da ya arkadaşlar bakın işte güzel ilahiler söylediniz, güzel bir şeyler okudunuz. Bir de Kur'an'dan, Allah'ın kitabından bir şeyler okuyalım deyip konuyu çevirip insanları Allah'ın kitabını okumaya doğru çevirebiliriz. Bunlar bizim o anki psikolojimizle alakalı, o anki duygularımızla alakalı, o anki gücümüzle alakalı, o anki seçimlerimizle alakalı bir şey. Ama her birisi de olur. Terk edebiliriz. Onların rengini değiştirebiliriz. Onlara bir soru atar, bir fikir atar. Onların kafalarını alt üst eder, onları meraklandırabiliriz. Evet, bazı ilahi müzikleri oyun havası tarzında bile oluyor. Olabilir. Çünkü müzik yasak değil. Yani oyun havaları da yasak değil. Yani Müslümanların eğlenmesi yasak değil. Yemesi, içmesi de yasak değil. Mesela bugün Müslümanlar işte toplumda davullu, zurnalı, eğlenceli, de ne bileyim oyunlu düğünler yapılmasına karşı çıkıyorlar. Aslında böyle bir şey yok yani. Aslında biz bakıyoruz Resulullah yaşarken oradaki Arapların düğünleri, oradaki Arapların işte bu konudaki eğlenceleri çok daha renkliydi yani. Bugün Müslümanlar oradakileri görseler onlara kafir derler sahabenin yaptıklarına. Hele hele şikayetleri gelesiye kadar eğlenceler içkiliydi. İçkiler içiyorlardı yani. Hayır, öyle bakmayalım. Şimdi cehalet başka bir şey, bile bile alay başka bir şey. Mesela bugün içinde bulunduğumuz toplumda bazı ateist grupları, bazı laik anlayıştaki insanlar, bazı özellikle Alevilerin bir araya geldiği, Sünni düşmanlığını öne çıkaran anlayışta Sünnilerle dalga geçiyoruz diye, işte Sünnilerin anlayışı olan Allah, peygamber ve din anlayışıyla dalga geçen Alevi anlayışları var. Ateistlerin anlayışları var, solcuların anlayışları var, laiklerin anlayışları var. Bunlar veya kafirlerin işte direkt Yahudi, Hristiyan, putperest gibi kafirlerin anlayışları var. Ama Müslümanların yaptıkları şeyler alay kastı yok. Ama biz onlar alaymış gibi değerlendirebiliriz kendimize göre. Daha bildiğimiz için. Fakat onları alaymış gibi değerlendirme yerine onları şöyle değerlendirelim. Cehaletten kaynaklanan şeylerdir. Toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor, bilgilendirilmesi gerekiyor. Orada bizim kendi üzerimize büyük bir görevin düştüğüne inan. Onların alay ettiğine değil, tam tersine bizim orada görevimiz çok büyük. Aslında biz onlara ulaşmadığımız için, ulaştıramadığımız için doğru düzgün bir şekilde toplum onları yapıyor zaten. Orada hata bizde, onlar da değil. Onlarda da var gerçi ama esas hata bizde. Madem ki gerçeği biliyoruz, onlara yetmiş verir. Mesela ben hiç unutmam, bir yakınımızın düğün arifesinde, işte bizim memlekette bir adettir. Kız evi oğlan evine, oğlan evi kızın evine gider, bir hoş sohbet, tanışma faslı geçirir. İşte bir yakınımızın böyle bir gününde erkek evi geldik, kız evinde toplandı. Biz kız evini temsil ediyoruz. Orta yerde bir sürü işte her türlü adam geldi. Konuşuyorlar. Oradan buradan kimi işte ikili konuşuyor, kimi üçlü konuşuyor, kimi işte dörtlü konuşuyor ama ortada bir konu yok. ortada hiçbir konu yok. Yani genel konuşulacak bir konu yok. Bir salonda oturuyoruz. En az 30-40 kişi var. Herkes pıdır pıdır pıdır pıdır bir şeyler konuşuyor. Herkes yanımdaki. Ben sustum. Böyle hiç konuşmuyorum. Hiç öyle. Ne onları dinliyorum ne kendimi dinliyorum. Öyle işte boşlukta öyle sustum. Kendi kendime, kendi düşüncelerimde, kendi hayallerimdeyim. Bir an oradan bile kaybolmuşum. Yani hayal dünyasında, şuur dünyasında, bilinç dünyasında artık orada değilim. Ama cismen oradayım. Ceset olarak oradayım yani. Bir ara bir saat falan geçtikten sonra bir ara bir tanesi ya şu beyefendi hiç konuşmadı, şu arkadaş hiç konuşmadı, öyle kendi kendine öyle düşünüyor. Bir adam bu kadar düşünüyorsa bunda bir şeyler vardır, şunu konuşturalım bir dedi. Ben dedim kime diyor bu falan diye şöyle bir irkildim. Meğerse benim için söylüyormuş. Birisinin dikkatini çekmiş. Benim öyle suskun durmam. Sanki orada değilmişim gibi durmam. Adam bu şekilde olaya beni kattı. Ben de bana mı diyorsun dedim. Evet dedi sana diyorum. Bir de sen konuş bakalım dedi. Duyalım bakalım. Öyle düşünüyorsun dedi. Düşünen adamlarda bir şeyler vardır dedi. Dedim başınıza bela almayın. Ben konuşursam başınıza bela alırsınız dedim. Allah Allah dediler ne belası alalım ya sen de bir insansın. Öyle dediler hemen bela mı olur? Ya ben söyleyeyim de dedim yani. Sonra dedim beni konuşturduğunuza pişman olursunuz. Keşke konuşturmasaydık dersiniz. Şaşırdılar bu sefer. Ya ne diyorsun arkadaş dediler. Yani sen ne konuşsan da biz pişman olacağız. Vallahi bilmem dedim. Bilmem. Ona göre düşünün. Konuşayım mı konuşmayayım mı? Eğer konuşursam siz dedim mutlaka şunu diyeceksiniz. Niye konuşturduk bu adamı başımıza bela aldık diyeceksiniz dedim. Bu sefer bir merak sardı bunları. Konuş bakalım şu bela neymiş bir öğrenelim dediler. Ben yine ısrarlı bir şekilde ya işte ya şurada ya iki düğün sahibi gelmişiz. Daha tanımıyoruz birbirimizi. Niye şimdi birbirimize işte böyle sıkıntıya sokalım. Boş verin idare edin falan dememe rağmen baskı yaptılar. Haydi konuş hadi konuş hadi konuş diye herkes üzerime yüklendi. Bu bir metottu tabii. Dikkat çekme metodu. Yani düşünme değil. Orada olmamış gibi davranma değil. Konuş deyince... Konuşmama noktasındaki ısrarlarım bir metottu. Bütün milletin dikkatini çekmekti. Sonra onların ısrarlarına dayanamadık, başladık konuşmaya. Ben onlara mesela işte imanın şartlarından, İslam'ın şartlarından bahsettim ama onların anladığı şekliyle değil. Farklı bir açıdan sorular sorarak, bir sürü sorular sordum. En az bir saat onlara bir sürü sorular sordum ve bu soruların karşılığında bana dedim, kelime-i şehadeti anlatacak var mı dedim. Ne demek olduğunu. Şimdi herkes baktı. Kimse bir şey demiyor. Dediler ki biz bilmiyoruz sen anlat. Ben dedim anlatmayacağım. Ben bu kadar. İşte bu sizin başınıza sıkıntı. Sizin başınıza bela. Keşke konuşturmasaydık. Bize bir soru sordu. Cevabını da vermedi. Kara kara düşündürttü diyesiniz diye. Ben dedim ortada bırakacağım bunu. Ben demiştim başımdan dedim size. Ben sizin başınıza bela olurum. İşte soruları sordum. Soruların karşılığında cevabını da vermiyorum. Siz kendiniz verin. Vermeyecek mi vermeyecek? Birisi diğerine diyor. Ya diyor yarın gider müftüden öğreniz diyor. Ya öbürkü de diyor ki ulan diyor bu soruları diyor müftü de cevap veremez diyor. Verse verse bu soruları soran verir diyor. Bu sorulara kim cevap versin diyor. Ben ilk defa duyuyorum bu soruları diyor. Şimdi o gün mesela onlar bir saat konuştu ben bir saat konuştum. Ama o bir saat içerisinde kafalardaki inançlar Allah kullanıldı. Bir sürü araştırmaları gereken, sormaları gereken, soruşturmaları gereken konular çıktı. Ve ben de adresimi verdim. Dileyen gelsin 3 gün sonra sizin sorularınızı cevap veririm ama 3 gün içerisinde sorup soruşturmanız, öğrenmeniz şartıyla dedim. Bedavadan gelirseniz yine cevap vermem dedim. Çok da güzel oldu. Bir saat onların oldu, bir saat benim oldu. Bir saatte onların dedikoduları, onların bilmemleri bilmemlereye gitti. Bu bir taktik, bu bir usul. Onun için şunu söylüyorum. Bir toplulukta o toplumun rengini değiştirmek basittir. Dikkat çekmek basittir. Konuyu alıp başka yerlere götürmek basittir. Yeter ki isteyelim. Yeter ki isteyelim. Yeter ki isteyelim. Onun için Allah da diyor ki, gücünüzün orantısında, bilginizin orantısında, o günkü havanızın orantısında orada müdahale ediyorsanız edin. Ama edemiyorsanız da terk edin. Bitti. Fakat o dediğimiz olay, Müslümanların bugün, işte Kur'an çalışması yapıyoruz diye, işte bilmem tarikat çalışmaları yapıyoruz diye, işte değişik çalışmalar yapıyoruz diye bir araya gelip de veya dua ediyoruz, Kur'an okuyoruz, hatmediyoruz, mevd okuyoruz, ilahi söylüyoruz diye bir araya geldikleri konularda onlar asla Allah'la alay etme anlayışı yok. Böyle bir kasıtları yok. Fakat yaptıkları Kur'an'ın bilinci dışında, bilgisi dışında öyle bir durumda onları suçlamak yerine Kur'an'ın bilgisi ve bilincine ulaşan insanların üzerlerine bir görev yüklendiğini ve o toplumun aydınlatılması görevi yüklendiğini bilmeleri gerekir. Tersine onlar terk edilecekler değil, tersine yetiştirilecek, bilgilendirilecek insanlar olarak karşımıza çıkıyor. Evet, meleklerle ilgili, cinsellikle ilgili bir şey var. Böyle bakmıyor meseleye. O günkü putperestlerin kadınlara hak vermemesi, melekleri dişi sayması kültürlerinden kaynaklanan bir şey. Onların cinsellikle bir alakası yok. Onların farklı anlayışlarından gelen şeyler bunlar. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. İşinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öperim. Görüşmek üzere.